Velkommen til dagens møde i det danske chapter af Michael Bay-fanklubben, kaldet film af ulækre, klichéfyldte, indsmurte, kønsfjendske, fremmedhadske, analkløe, fremkaldende, CGI-fyldte ekskrementer. Men vi går under forkortelsen Fuckface. Mit navn er Morten Sieger, og med mig i dag har jeg intet mindre end de danske Teenage Mutant Ninja podcasters, bestående af Niels, Christoffer og Kasper. God aften, de her. God aften. Cowabunga, dude! God aften. God aften. I er klar? Det var godt nok noget, der er lagt i ovnen til kvalitet på den åbning. Yes. Det var bare min umiddelbare mening, efter at have set den her film. Det sådan. Du skal lave sådan noget poetry slam, Morten. Du har sådan en rigtig speech-snakker der. Det tror jeg ikke. Jeg synes, du lagde fingrene lidt for meget imellem. Altså, jeg kan ikke se på din holdning til emnet. Nej, men jeg er god til at være sådan virke afdæmpende. Ja, du pakker det godt ind. Ja, jeg gør ikke det. Gør vi har jo set, vi har haft et gensyn med en af vores barndoms største glæder, nemlig Turtles-franchisen. Vi har set den Michael Bay-producerede 2014-udgave af den Teenage Mutant Ninja Turtles. Og jeg ved ikke, hvem der fik idéen til det. Det var jeg faktisk. I fik valget, så det er jer, der har bestemt. Så det er jeres skyld. Ja, du skal ikke kigge på mig. Jeg stemte ikke på den. Jo. Ej, det var meget... Du snakkede så meget om den, at vi er kommet ind på den, Niels. Et eller andet sted tror jeg faktisk, det er din skyld. At vi det kan godt være, at jeg måske også er ret dårlig til at skjule, eller ret god til at skjule min foragt for den, altså da jeg snakker om. Ja. Du har været for positiv, Niels, til det der. Det er faktisk din skyld. Jeg kan godt lide, du sagde mere eller mindre direkte, at du skal ikke se den. Bare lad være, Kasper. Ja. Og det er faktisk sjældent, du gør det. Det er faktisk sjældent, at du, altså, der kommer så kraftig en afmelding fra din side af. Jeg kan som regel altid godt finde et eller andet interessant. Eller godt, ja, du er god til at finde det, sådan, der er god musik eller flotte billeder. Og sådan noget. Den her, det var bare, don't do it, man. Don't do it. Life's too short. Ja. Jamen, det var meget sjovt. Jeg havde ikke set den før, så jeg havde smidt den på den liste af film, vi skulle vælge mellem. Mestendels fordi, at jeg elsker Turtles, de gamle Turtles-film og de gamle Turtles-tegneserier, og jeg tænkte, man er jo nødt til at se den. Man har set træeren, altså man har set Turtles 3, altså det kan ikke blive værre. Og det kan vi så komme ind på, om det er, men det er da en Turtles-film. Og så er det sagt. Og så har jeg ikke mere positivt at sige om den. Det var det podcast, ja. Ej, det var... Jeg synes, det var sjovt nok. Jeg glæder mig lidt til at se den, også fordi den har fået utrolig dårlig omtale, og det i sig selv kan godt være en kvalitet i nogle tilfælde. Men hvad er jeres? Vi har alle sammen set Turtles før. Det har de fleste af os i hvert fald. Vi har set den sammen. Ja. Hvad er jeres historie sådan med Turtles? Er det noget, I har brugt meget tid på som barn? Jeg så det, da det kørte i fjernsynet af tegnfilmserien, den gamle der fra, den gamle. Yes. Fra slutningen af 80'erne, starten af 90'erne. Ja. Den fulgte jeg med i sådan rimelig religiøs, og jeg var inde og se, det var først mange år senere, jeg så den første, men toren så jeg i biografen til et eller andet, skolebio, tror jeg faktisk, vi var inde og se den. Og så har jeg haft nogle enkelte tøllesfigurer, jeg har samlet på tøllesklistermærker, det var før, at der gik sport i ligesom med dyrekortene, Føtex og det. Så jeg har ikke samlet alle, jeg har ikke alle tøllelskortene. Og det burde mine forældre faktisk have klaget over dengang der. Ja. Du burde gjort en sag ud af det. Ja. Ja. Hvad med jer andre? De lavede jo det der med at udvide, hvor mange klistermærker der var, dengang at folk de var sådan lige ved at have dem alle sammen, ikke? Så, ja. Så var der lige pludselig dobbelt så mange, man skulle samle eller sådan noget. Det er ligesom lidt ligesom DLC i dag på med spil. Det er sådan lidt det samme. Var Turtles en af dem, hvor man havde en bog til, synes jeg. Ja, det var det. Der var de der filmbøger. Så jeg tror faktisk, at jeg tror, jeg har Secret of the Ooze. Den har jeg. Ja, den havde jeg også. Jeg har stadigvæk ikke et eller andet stemme med de klistermærker, som jeg nu nåede at få den gang. Jeg nåede aldrig at få alle sammen heller ikke. Ja. Men der var jo også de der Turtles klistermærker i tyggegummipakkerne, kan I huske dem? Mm. Ja. Det var tegnefilmen. Ja. Dem har jeg også en stak af et eller andet sted. Med tyggegummi stadigvæk. Ja, det var dem, jeg samlede. Jeg tror faktisk, tyggegummi vil jeg smage på samme måde, dag, som jeg gjorde den gang. Altså, Man gik ned til købmanden, og så havde man de der, jeg ved ikke, om man havde 10 kroner, og de koster 50 øre eller sådan noget af de der. Ja, og så købte man nemlig måske for 9 kroner Turtles tyggegummi for at få så mange klistermærker som muligt. Så købte man lige et jænkager og tjek eller sådan et eller andet. Også for lige at have noget, der rent lige for at få den dårlige smag ud af munden. Ja, og det smagte sådan en blanding af plastik og lidt sådan lidt frugtfarve eller sådan noget. Og så gjorde man det nogle gange, man tog nogle af de der stykker og satte dem sådan sammen til et stort stykke, og så gik man bare og tykkede på det hele dagen, så har man fået 15 Turtles klistermærker eller 20. Ja, hele dagen, de smagte ikke godt ret langt. Det er lidt ligesom de der tykkegummi, man kan få de der tykkegummi-automater med de der kugler. De smagte godt i 5 minutter måske. Altså. Ja, det er rigtig smagen forsvandt hurtigt. Man tykker én gang, og så er alt smagen væk. Ja, det var så det. Og alligevel, så går man en halv dag og tykker videre, indtil ens kæber de er fuldstændig nedsmeltet. Ja, man skal sgu da have noget af det. Altså. Nu har man betalt 60 øre, så skal man selv også have noget valuta for pengene. Jeg tror, vores generation, vi kommer til sådan at få slidgigt i kæberne før noget andet sted, fordi vi der var der også tykker, der var jo alle mulige, der var jo også Baywatch klistermærkerne, kan jeg huske. Ja, dem havde jeg også nogle af. Og hvad fanden var det, der var der, jeg tror også Muppets var der også et overgang, og Batman er 1989 Batman, det har der også været. Yes. Ja, jeg endte faktisk med at have et penalhus, hvor jeg havde Baywatch klistermærker klistret i den gang, der som jeg endte med faktisk at med i gymnasiet. Det var sådan lidt sjovt. Der var nogen af der kommenterede på det. Men det var med David Hasselhoff og han redder Hobie og sådan noget. Det var en meget god klistermærke. Så du havde ikke et penalhus med fyldt med Pamela Anderson klistermærke. Du havde et penalhus med fyldt med David Hasselhoff i bare overkrop. Det var så dem jeg havde net på åbenbart. Og Hobie. Så havde jeg Pamela Anderson hængende andre steder. Okay. Ja, jamen, det er fint nok. Men jeg var også... Det er noget, der giver noget props der i gymnasiet, at have sådan et penalhus. Ja, det er lidt i dag, selvom der giver det noget. Det er noget, bierne, de kan lide. Ja, det giver simpelthen så meget, altså. Det er jo helt vildt. Det er pussy... Det er tidens pussy wagon. Det er... Yes. Men hvad hedder det? Jeg var også ret stor Turtles-fan, og startede også med... Jeg kan huske, de startede med at sende på tysk tv, tegnefilmene. Og så kom de på TV2, og så fulgte man jo med, men de er jo fede. Jeg tror faktisk, jeg synes, de var fede i dag. Jeg synes, de var sgu godt skrevet mange gange. Der var mange sådan jokes i den. Ham der, Cinemassacre, har også lavet sådan en anmeldelse af de forskellige sæsoner, der er faktisk meget sjov. Fordi så man det igen, og så fandt man ud af, okay, jokes, det fungerer faktisk okay stadig. Og tegnestilen er faktisk meget fed. Så jeg var rigtig meget, jeg købte også alle figurerne, og var også helt op at køre over, da den første film kom, og kan huske, at jeg havde klippet, mine forældre holdt aktuelt, så jeg sådan klippet de der indlæg ud, der var omkring, der var jo ikke noget internet dengang, så jeg klippede de der indlæg ud, der var omkring den nye Turtles film, og hængte dem på min væg ind på et værelse, jeg husker, bare ventede på, at den her film kom, og synes, den første film var rigtig fed, var helt vildt, men den første film var også ind og se den anden film, biografen, kan jeg huske, havde den også på VHS begge to, så jeg er også en, jeg var også stor Turtles fan. Jeg helt enig, det var det samme med mig, jeg kan huske, at jeg var ikke super meget inde i tegneserier som helt barn, men det jeg læste, det var Anders And og Turtles. Det var dem, jeg havde fast. Og det har jeg også læst. Jeg har også læst Danske Turtles. Det er rigtigt. Og derudover så havde jeg også spillet til Commodore 64, og også, der var en Nintendo-udgave. Ja, der var en af de promoverede rigtig meget med, at så skulle man sidde og spise pizza samtidig med, at man spillede Nintendo til, hvad hedder det, 8-bitten, var det ikke? Ja, jo. Og det, altså, jeg levede stort set Turtles en overgang. Jeg så alt, hvad der var at se af de Turtles. Jeg havde ikke super meget, jeg tror mine forældre, de gav mig ikke legetøj som barn, jeg ved ikke. Jeg havde ikke Turtles, jeg havde et par stykker af dem, tror jeg, og Shredder, så vidt jeg kan huske. Men det var helt vildt. Det var, de var dyre jo, de var vildt dyre, de der dyre. Og ja, og men for mig konkurrerede de også lidt med G.I. Joe stadig, så jeg var ikke sådan helt gået over, men jeg gik så gradvist helt over til Turtles, kan jeg huske. Ja, der havde jeg mere He-Man af en eller anden grund, og Transformers. Ja, det var da meget gammel på det tidspunkt her, He-Man var der i hvert fald. Ja, men det, jeg tror, jeg så tegneserien på Sky Channel eller sådan et eller andet. Ja, det kunne nok godt passe, det stadig kørte der. Men ja, det var i hvert fald det helt store. Og filmen så jeg selvfølgelig også, og jeg tror både jeg så 200 og 300 i biografen. De blev bedre, også 300 i biografen. De blev bedre og bedre jo, filmene, så det var med at komme ind og se den. Og det sjove er jo, som jeg snakker om sidste gang, at nu er min søn kommet i den alder, hvor han er også helt vild med Turtles. Og det fede ved det er, at Nickelodeon har lavet en... Jeg vil anbefale at se den i stedet for den gamle, fordi den er... Den er faktisk meget, den er opdateret sådan, at jokes er lidt mere nutids svarende, og den fungerer sindssygt godt. Altså, jeg vil ikke have noget, jeg vil have nostalgi for alle pengene, Morten. Jeg skal ikke have noget nutidscrap, det kan du holde. Nej, det altså den gamle er også bestemt det værd, fordi at man har set dem så mange gange, og det var jo det samme, som gik igen i tegneserien. Det var samme tegnestil, så vidt jeg husker. Den okay. danske tegne, altså der er forskel på de gamle Eastman og lært tegneserier, og så det der Anders Sandblads format, som udkom. Ja, det var super fedt. Altså dem købte jeg også. Det kom hver uge, tror jeg faktisk. Ja. Det var kæmpestort, altså. Det var dengang, hvor tegneserier, de der manuskriptforfattere og tegnere, de ikke bare sad og trillede busmand derhjemme og rent faktisk lavede noget. Sådan en tegneserie uge hver uge. Ej. Ja, men der var jo også et marked for det, ikke? Altså, der er jo også været X-Men i Danmark, og der er også de her Joe-tegneserierne, dem fandt jeg også lige nede i min kælder, de fandt også fede, det er Marvel, der udgav dem. Og ja, så X-Men, som vi også snakkede om, og ja, Lobo og sådan noget. Ja, det var fedt, at man kunne købe det i danske butikker. Det var stort. Men man kunne ikke få det på andre måder, og man kunne ikke høre om det andre steder, fordi man havde jo ikke noget internet. Så lige pludselig dukkede de bare op, lige pludselig stod man i tegneseriebutikken, eller... Jamen, det var ikke engang i tegneseriebutikken, det var jo netop nede på tankstationen, hvor der var de her, ja, kiosken, hvor der var de her blade, og der var der jo faktisk et ret stort udvalg for os børn, unge af jeg kan også huske, at jeg havde Ghostbusters tegneserier. Jeg sgu da. De var også ret sjove, og der var det jo meget til Slimer, der sådan var blevet hovedpersonen i nogle af dem. Det var også godt, ja. Det var faktisk meget godt, og de blev oversat til dansk dengang. Det er godt, jeg ved ikke, man kan stadigvæk... Jeg ved ikke, hvor lang tid de bliver ved med at oversætte, om de stadigvæk oversætter X-Men og Spider-Man og deslige. De oversætter stadig Batman. Okay. Jeg tror, både Killing Joke og The Dark Knight Returns er udkommet på dansk. Og de er jo gamle. Ja, men også Batman Rip også, tror jeg den faktisk også. Den er også gamle. Ja, okay. Men okay. Nu tænker jeg enkelt bladene. Jamen, det tror jeg ikke. Der er vi oppe i graphic novels der jo, altså. Ja. Og jeg ved ikke, hvor meget der udkommer i den. Jeg tror ikke, der er et marked for et månedligt Batman-blad, desværre. Jeg vil nok også stadig altid købe det engelske nu. Så. Jo, men for unge, det må man sige, de nye tegnes er måske ikke så meget for unge. Ej. kan man sige. Men ja, det husker jeg i hvert fald Turtles som noget rigtig godt. Og lige ind i tiden der, som de der, hvor gammel var man? 8, 10 år? 10 år-ish. Men Morten, du har ret i, det var en fantastisk tid, ikke? Fordi jeg kan også huske, der var udkommet sådan et blad, som samlede en masse, hvor Lobo blandt andet var i, og der var Predator. Lobo, det var altså senere. Det var i 90'erne. Lobo, ja, det var senere. Men så der var jo også, der kom også det der sådan lidt, hvad skal man sige, lidt mere mature publikumsblad. Det var faktisk meget fedt også. Tegneserieblad. Men det var bare sådan en tid, hvor der sådan var, der skete meget på det der. Man tog nogle chancer og sådan, og der var stadig et marked for det der tegneserie på i dansk regi, ikke? Og det er nok lidt for sundt, desværre. Så, ja. Men hvem er din søns yndlingsturtle, så? Det bliver jeg nødt til at spørge om. Jamen, det er lidt sjovt, fordi han er helt vild med turtle, og jeg tror, det var efter jul, der tog jeg ham med ud i butikken i Toys R Us, og så fik han lov til at vælge, han har jo alle turtles, og mange af dem har han. Jeg tror, han har alle sammen to gange, fordi så kan man få dem i forskellige udstyr og ting og sager. Ja, med sommerhat og hawaiiskjort. Ja, og noget af det giver ingen mening, men det er fordi, de på et eller andet tidspunkt har haft en eller anden dingenot i den her Nickelodeon-tegneserie. De er alle sammen, man kan ikke købe de gamle mere, så vidt jeg kan se. Det er alle sammen ud fra Nickelodeon-tegneserien, og det er okay. Men de har på et eller andet tidspunkt i et eller andet afsnit haft en eller anden dims på sig. For eksempel har han Michelangelo, hvor han kaster med noget slim, fordi... Because reasons. Det ved jeg ikke hvorfor. Because men, capital. Lige præcis. Så han har en af ham, hvor han kaster muslim, og en af ham, hvor han bare er almindelig. Og så har han en af Rafael, hvor han kører på en motorcykel, og har en motorcykelhjelm på, og en, hvor han bare er almindelig. Og så videre, og så videre, og så videre. Det jeg kom fra, det var, han kom ud i butikken, og så fik han lov til at vælge, at man kan købe sådan et fuldstørrelses tøl skjold, hvor der kan sidde våben på, og man får pandebånd, eller hvad det hedder. Og han fik lov til at vælge, hvem han skulle være. Og første gang han valgte, der... fordi det har vi gjort flere gange det her. Første gang blev han Donatello. Perfekt. Sådan. Perfekt valg. Men det er altid været min yndlings. Så gik der ja, også mig. Så gik der en 3 måneder, og så havde han tjent nok lompenge sammen til han kunne gå ud og købe noget nyt Turtles. Og så var han ikke helt tilfreds med Donatello, fordi pinden var lidt den var lidt kedelig. Og det kan jeg jo godt se. Så tænkte jeg, okay, nu vælger han sværene. Men nej. Pinden, bogstaven. Bogstaven, den var jo kedelig. Men han valgte Nunchakuerne og Michelangelo, ja. Så der er et eller andet over ham. Og jeg ved ikke, om det er den måde, han bliver fremstillet på i Nickelodeon-serien, men han er altså så god. Altså han er virkelig også sjov. Og det, jeg synes, på en eller anden måde husker jeg ham som værende sådan lidt barnlig og altså meget mere barnlig end de andre, og meget mere, måske ikke så moden. Og det er han vel på en eller anden måde heller ikke, men han rammer fandme godt. Men han er jo den, der er mest sådan, og det var han også dengang, han er den, der er mest sådan teenage-agtig, ja, egentlig. Altså de andre er jo også, de er også teenager, men han er den, man sådan kan se det, eller mærke det på mest, fordi han er også sådan, ja, med kærlighed og sådan noget, og hormoner, og han er også den, der sådan, han er mest sådan en, han er meget sådan følelsesstyret i forhold til de andre, ikke? Altså, Rafael er selvfølgelig også sygestyret, men altså sådan mere sådan, nu har jeg lyst til pizza, nu har jeg lyst til at løbe, nu har jeg lyst til at køre på skateboard. Altså han er meget sådan lidt mere impulsiv, ikke? Men når det så er sagt, så når han leger med sin tøl, så er han altid en blå. Jamen han er også lederen, ikke? Jo, det fremgår bare ikke så meget, og det lægger han jo ikke mærke til. Han er jo kun 4 år, så det er ikke lige det, han... Ja, okay. Men, det kan være, han bare kan lide farven, så. Jeg tror, han kan lide sværme i lille størrelse, åbenbart ikke i stor størrelse. Det troede jeg. Det er også sjovt det der med, at Leonardo har 2 samurai, eller hvad hedder det, 2 katanasvær, ikke? Mm-hmm. Men kan ikke rigtig bruge den, fordi at, han slår altid nærmest sådan med sværne, også i ferie. Hvis han bruger sværne på nogen, så er der på nogle af de der Baxters robotter, men aldrig på de der fodsoldater, fordi de var jo mennesker. Så det er sådan lidt et mærkeligt våben at have. Det er et meget brutalt våben, når du ikke har ting, der er skadet. Mm. Der er bogstaven lidt nemmere, ikke at skade nogen med sådan åbenlyst. Ja. Så med sejen også lidt svært, ikke at skade nogen. Lige da du stikker ham, så... Ja. Ja, det er rigtigt. Ja, det er en sjov våben, især også... Og det er også sjovt, den måde, de i nogle af filmene og tegneserierne reagerer på, når de får deres våben, fordi det er ikke alle, der er lige glade for, at de får, ja, for eksempel en sej, nogen har den anden for et svær, men... Ja, men også i den første Turtles-film, der ser man jo også, at de heller ikke bruger deres våben, bruger den. Altså, man ser jo heller ikke Leonardo. Han slår også nærmest som besværende og sparker, ja, og bruger dem sådan mere til at parere med og sådan noget. Ja. Og i 2'eren, der bliver det så endnu mere, fordi der er det sådan, der må de næsten ikke engang bruge deres våben, så der er de bare begyndt at slå næsten kun. Der var kommet en masse klager fra publikum, ja, for forældre om, at de var for voldelige, og de opfordrede til bandevold, og jeg ved ikke, hvem de der våben. Så der er noget med, i starten, der bruger Michelangelo, han bruger de der pølser, som Nunchaku. Åh, jeg sgu da. Det er rigtigt. Det er godt. Men når man ser, vi så jo også 1'eren sammen igen, når man ser 1'eren igen, så er det også, den er virkelig en, virkelig en dyster film, i forhold til, altså, Den rammer super godt lige det her 10-12-årige segment, fordi den er dyster, ja, men det passer lige. Altså, den er lidt mørk, og jeg synes bare, den er, og især efter at have set, man kan ikke lade være med at kalde det Michael Bay-film, men det er jo ikke ham. Nej, det er jo hans, meget af det er nok hans skyld alligevel, men alligevel ikke. Men når man ser de turtles der, altså meget kan man sige, de er jo flot lavet. Det er jo fandme, det er jo fedt, at man kan lave så flot nogle CGI-effekter nu, men det er jo ikke rigtig turtles. Jeg vil til enhver tid have Henson turtles. Der er nu mere sjæl over Hensons. Det ser så godt ud. Og det fungerer så godt, altså vi så den igen, jeg var virkelig overrasket over, hvor meget følelse der er i de der figurer, ikke? Altså den første Turtles-film, er stadig den bedste Turtles-film, der nogensinde er lavet. Det synes jeg slet ikke, der er nogen tvivl om. Altså træerne også, den kan vi bare lade være at snakke om, fordi de ser helt vildt ringe ud, og det er en dårlig historie. Og, altså det er meget fedt det der med, de er i Japan. Det, ideen er egentlig meget god, men det er bare et magtværk. Det skulle bare have været bedre udført. Altså ideen er fin nok. Og det er de er også i Japan i tegneserien også. Jo, altså. Ja, og så bliver de jo også ham der Usagi Yojimbo og sådan noget. Ja. I filmen, ikke? Jeg kan huske altid, da jeg var barn, jeg savnede altid, at jeg tænkte, om nu er den næste film, nu kommer Toren, så må Krang og alle de der, der er Men in X, der kom med. Mm. Det gjorde de så ikke. Og det har de heller ikke gjort i den nye, men der går så rygter om, at Krang skulle komme med i den næste film. Ja, det snakker de om. Bebop og Rocksteady skulle komme med også, og det glæder mig lidt til. Det, men jeg ved ikke, om jeg gider at se det efter den her, fordi... Jeg vil se den, fordi jeg... Jamen, det ved jeg ikke. Jeg har heller... Det er jo det samme med Batman og Superman, ikke? Efter man har set... set ham fuldstændig ødelægge Superman-film. Hvordan kan man så på nogen måde glæde sig til Batman vs. Superman? Men det gør man jo alligevel. Fordi Batman er med. Jamen det er jo det. Og ja. På samme måde har jeg det med Turtles. Jeg ved ikke. Den her ødelag alt, hvad stort set alt, 95% af alt, hvad der er godt med Turtles, er udeladt her i. Men der er de her 5%. Jeg tror, jeg kan nævne to ting, jeg synes, der var godt ved den, altså, hvis man skal sige noget positivt. Vi kan jo også begynde at snakke om filmen. Det kunne også være... Ja. Ja, velkommen. Du kan bare cut her, så velkommen til det gamle. Yes. Her snakker vi om Turtles for 2014. Ja. Yes. Go for it, Niels. Altså, jeg synes, nu er. Ja, nej. Jeg synes, at de få scener, hvor den sådan rigtig lever op til de gamle tegnefilmer, så altså det, der gik forud, kan man sige, det er den der jagt nede af bjerget, den synes jeg var rigtig fedt lavet. Der, hvor de skal er uden på lastbilen, under lastbilen, ved siden af lastbilen, ind i bilerne, altså. Den synes jeg fungerer ret godt, fordi det er en meget god action-sekvens, man ser, hvad de kan, og hvad jeg ser. Og så synes jeg, den der scene inde i elevatoren, der hvor de ser ud af ingenting, lige pludselig begynder at se og spille, jeg ved ikke om det er turtle power, de forsøger på at lave, den synes jeg... Det er bare en rap. Ja, den synes jeg bare er sjov, altså. Og den det er bare det der fjolle, det man husker fra de gamle tegnefilmer fra... Ja. Det var faktisk rigtigt, der tog jeg mig selv i at sidde og smile, ja, og tænke, det kan ikke passe, det må alt være med det her, der er noget galt. Men jeg synes faktisk, som jeg skrev til dig, Niels, efter jeg så den, at jeg synes ikke, den var ikke så dårlig, som jeg frygtede. Nej. Dermed ikke sagt, det ikke er en dårlig film, fordi det er det på alle måder. Men lige præcis det her spil, der er imellem de forskellige turtles, den måde, de snakker til hinanden, og den måde, de snakker til andre, fanger de næsten. Ikke helt, men næsten. Og det er nok for mig, fordi jeg synes, det er meget vigtigt, at man får den her kraftkamp, der er mellem Rafael og Leonardo, fordi Leonardo er blevet valgt til lederen, fordi han er den bedste leder. Ja. Men det er Rafael ikke enig i, indtil altså, han finder ud af det på et eller andet tidspunkt. Men Rafael er stadig, eller han er den stærkeste af de to, og derfor kan han ikke forstå, at han ikke er lederen, fordi han er jo den stærkeste. Ja. Men det synes jeg bare ikke helt, at de rigtig kommer ordentligt omkring. Det kommer ikke ind her, men de begynder at komme ind på det, og det virker meget bedre i tegnefilmen. Ja, det virker også super godt i filmen igen. Altså, den der, også og i den nyeste af tegnefilmen, der TMNT, ja. Der er der også meget det der med det der spil imellem de to ledere. Der virker det rigtig, rigtig godt, og den er jo også, det er jo ikke sådan en origin story, der kommer vi sådan ind midt i. Ja. Der er sket et eller andet, Shredder er død-ish. Og Leonardo er taget på ferie, og... Og det er også der, hvor det er Leonardo, der er blevet den der lone wolf vigilante, eller hvad det er. Mm. Det er ham alene, og de andre tre, de har, de er nede i klokkerne stadigvæk. Men Rafael, han er også vigilante stadigvæk. Han er vel the Knight, hvad hedder det? Ja, Dark Knight. Ja, og det er nok Rafael, jeg mener. Ja, det er nok Rafael, jeg mener, så. Men, ja. Den har jeg så ikke... Jamen, det er rigtigt, men ja, og Leonardo, han må komme tilbage og så genvinde deres tillid, fordi han jo bare stukket af. Ja, jeg synes, den er virkelig vellykket, den der, altså. Jeg synes, den er rigtig flot. Nå, okay. Jamen, den har jeg da ikke set. Humoren er også fed deri. Det er også på et tidspunkt, hvor der er nogle skurke, der er blevet fanget af Rafael, eller faktisk måske Leonardo, hvor de sådan hænger på hovedet ned af bundet. Og så er der bare sådan en kommentar i baggrunden, og den er skruet ned for i produktionen, så man kan kun sådan lige høre, hvem er det der kilder? Er der en, der siger, at de der skurke, som lige har været helt vildt hårdkogte? Det er sjovt. Det er godt lavet. Det er nemlig godt lavet, og det er oversat faktisk ret godt. Det er nogle rigtig gode danske stemmer, der er der på os, hvis man vil se den med sine børn. Og den er faktisk ikke super, super voldelig. Jeg har set den ret mange gange med min knæk på 4 år, og det... Den, jeg synes, den fanger rigtig godt. Og, men også den der hvad hedder det, kamp, du snakker om, den der kraftkamp, eller kamp de har imellem hinanden. Jeg synes også, den, som sagt, også i den originale film, synes jeg også, den er virkelig godt vist. Altså, jeg tænkte på den der scene i starten, hvor de er nede i den der, hvor de er nede i togstationen, i den nye film her, og vi skal se, hvad for nogle evner de har, ikke? dernede, der hvor vi ser den første gang, hvor det der The Foot, de tager nogen gidsler, ikke? Den minder jo meget om scenen i den første rigtige live-action film, hvor du ser Raphael smadre de der prøver at overfalde April, ikke? Det fungerer bare milliard gange bedre i den originale. I den nye, der er det jo bare kørt ind med Bay-metoden, altså med... Det er jo klippet helt sindssygt, og der er skruet op for hastigheden, og man når ikke at se noget. Det er bare så kedeligt også. Altså, det er så kedeligt lavet. Altså, det er så fedt. De der lydeffekter, de der... Der er overhovedet ikke, der er jo ingen suspensopbygning overhovedet. Altså, i den første, der er der super meget suspensopbygning, fordi den starter med, at de følger efter hende, og så bliver der stille på perronen, og så kommer de og overfalder hende, og så kommer han i den her trenchcoat, og så... Altså, der er så meget udvikling i den, og sådan noget, og så den der fantastiske... effekt han har, den der dragt han har på, ikke sådan at det ligner et levende væsen på en eller anden måde, ikke? Altså det fungerer bare pissegodt, og den der kamp de har mellem hinanden, den fungerer også pissegodt i de skændes jo også hele tiden, også ude skændes der hvor de bliver kommer ud der ude i huset og sådan noget. Så det er jo netop det, fordi der finder man ud af, der er der en af dem, hvem er det, Leonardo, der er ved at dø, eller der er en, de tror, der er ved at dø, og man kan se, de andre brødre, de er fuldstændig ved at gå ned, altså det er simpelthen bare verden, der er ved at gå under, og sådan er det jo, hvis en af dine brødre det er, nemlig det, er ved at dø, det er rigtigt, altså det giver et eller andet, der er på spil, ikke, altså der er jo ikke en skidt spil heri. Her i ser du to Michelangelos brødre falde ud over en klip sammen med April og sammen den anden, som han ikke kan huske, hvad hedder, og siger, åh nej, der røg han. Og så videre. Ja, det hele, altså ja, det er rigtigt, det er bare slag, det er rigtigt. Det var bare sådan en eller anden dum lille kommentar, hvor han sagde, åh, der røg ham og April og and the other dude, for at det lige kunne komme den joke ind, og så der var ikke noget... So much potential. Ja. Men altså, lige kort at vende tilbage til den der scene, om natten nede ved havnen, blandt containerne, hvor der er i action der første gang. Hvad sker der lige for, at den scene, den skal gå igen i alle superheltefilm i øjeblikket? Batman og Daredevil er dem, der lige er on top of my head, hvor der også er det her nede på havnen blandt containerne. En eller anden mystisk skikkelse, der hopper rundt ovenpå og får de onde til at forsvinde og sådan noget. Men det er jo meget Batman... Nu synes jeg efterhånden, vi har set det nok. Men det er jo meget, det er jo inspireret af Batman Begins, det hele, tænker jeg. Ja. Men det er også, det starter jo også, det der starter jo allerede skidt, den her film, ikke? For vi får det der Platinum Dunes logo, ikke? Så tænker man også bare... så ved man, det er Michael Bay. Ja, så tænker man også bare, åh, nej. Ja, det er det der remake også. Det er også dem, der har remaket alle de der horrorfilm, ikke? Men det er jo Michael Bay studie. Ja, det er, men det er også bare... Så der er altså nogle enkelte af de der remakes, der er okay, af dem, man har lavet. Hvis man endelig skal give lidt ros til Michael Bay's Platinum Dunes. Men så vil jeg sige, altså så bliver det jo bedre, ikke? Fordi så får vi den der rigtig fin animation, ikke? Det ser faktisk godt ud, og det minder en om den gamle Eastman tegneserie, synes jeg. Og det var helt vildt godt og sådan noget, og så kom vi bare i gang, og filmen går også bare i stå. Altså, jeg synes, der går lang tid, der sker noget. Der sker ingenting, altså vi, hvad har jeg skrevet? Jeg tror, vi er 10-15 minutter inden, før vi har sådan begyndt at finde ud af, hvad den handler om, ikke? Og så har vi hende her Megan Fox som April O'Neil, ikke? Og hun er jo bare, hun er lækker. Hun er lækker, men hun har ingen udstråling overhovedet. På ingen hun suger bare alt væk fra skærmen. Altså alt energi ud af alle mennesker omkring hende. Altså kæft. Det er de der famøse hul i lærrede. Ja, hun er nemlig det der, som Gert vil sige. Hun er bare sådan et bræt, ikke? Altså med noget tøj på. Altså ikke så meget tøj på. og blow up. Man må tage hatten af for Michael Bay med hans producerhat på, da han har fået sat en scene ind i filmen, hvor hun skal op på en trampolin. Altså. Ja, og det er også for at gøre lidt grin med, hvordan hun er egentlig. Det er jo egentlig sådan, det virker lidt, men det er jo sådan, hun er. Sådan er hun jo også i en film. Hun ligner sådan en blow-up doll. Hele filmen igennem, hun har ikke noget video på, hun har sådan et udtryk med sådan lidt runde, spredte læber, og så sådan lidt store øjne. Hele filmen igennem, og det er det eneste, det er det udtryk, hun kan gøre. Og det er lige meget, hvad hun får at vide, så har hun det udtryk. Og jeg tror aldrig, hun kan spille på andre måder. Ja, det er altså, lidt sigende, at hendes bedste præstation i den film, det er der, hvor hun skal filme ud af vinduet i lastbilen, hvor hun vender ryggen til kameraet. Ja, der hvor hun ser hendes røv. Det er der, hvor hun har fået sækken over hovedet. Der hvor hun siger, men det er også vigtigt, du lige får det hele med. Prøv lige at hænge lidt mere. Ja, men jeg synes, at altså, jeg tror aldrig, nogensinde hun vil komme til spille. Hun er der udelukkende for at være eye candy. Ja. Hvor sådan en som det hende, Rosie Huntington-Whiteley, hende med læberne fra Transformers 3, Hun var med i den nyeste Mad Max-film, og det synes jeg faktisk, hun har gjort det ganske udmærket i den. Altså, det kan det jeg kan faktisk ikke huske. Er hun med det i kan den? Så også Var hun tænkes, en af det er på grund af, hvad hedder det, instruktøren, der måske får langt lidt mere hen i den, end bare ved eye candy i Transformers 3. Jamen, hun spiller da ikke ret meget en rolle i den film, gør hun det? Nej, men jeg vil stadigvæk sige, at det er mere end som Sam Witwicky's kæreste. Det er jo sådan set det, hun er i Transformers 3. Modelkæreste. Det er så træls, ikke? Fordi April O'Neil er jo så vigtig i historien, ja. og det er så vigtigt, hun giver dem et godt modspil, og så den der måde, hun bliver... Det er okay, at de laver lidt om på historien. Det er en underlig måde, de har lavet om på historien her i. Altså, og hun... Jamen, det ved jeg ikke. Det giver så lidt mening, det hun har, altså... Men jeg ved heller ikke, altså Morten, jeg synes egentlig også, April O'Neil-karakteren, som jeg husker hende, er mere sådan en handlekraftig kvinde, ikke? Hun er fandme sådan en, der kan... Ja. Hun løber altid ud på sager selv og kommer så i problemer, ikke? Men hun er fandme sådan en, der går foran, og hun er nemlig ikke bare sådan en blow-up doll, der bare står og ser godt ud. Altså hun har faktisk noget kant og noget, altså noget initiativ. Det prøver hun også lidt på her i, men jamen, det virker bare ikke. Og den måde, hun hele tiden skal gå tilbage til Whoopi Goldberg og finde på... skøre og skøre historie, hvor man bare sidder og tænker, for satan, det her, det er bare tokrummende for os at se på, ikke også? Ja, men man kan sige meget, ikke? Altså, hvor meget, lige meget, hvor lækker hun er, men selv ikke Megan Fox skal få en cykelhjelm til at se smart ud. Nej. Det kunne hun altså ikke. Så meget. Og det er sådan 2 minutter ind i noget andet, det er også, altså, det er også helligbrød, ikke at have altså ikke at respektere den gule heldragt, eller ja. Orange heldragt. Hvor er banandragten? Og hendes røde hår. Hvor er banandragten? Den er blevet opgraderet til en eller anden fucking læderjakke. Altså, som i sådan lidt samme toner, ikke? Som om det skulle være nok, så kan vi se, at det er... Nej, hun skal have en fucking heldragt på. Det skal hun bare. I Nickelodeon-tegneserien, der har hun faktisk, der er det blevet til... Der er de blevet gjort lidt mere teenager. Der er det... sådan lidt mere teenage, som navnet siger. Så der har hun shorts og så en gul trøje. Men det gør noget, man skulle forestille være 14 år i den, at de alle sammen teenager. Jo, det gør det. Ja. Og det er selvfølgelig noget andet. Helt dragt. Men, helt dragt, ja. Jeg synes, at en af de ting, jeg var mest imod i den her film, det var sådan designen på mange ting. Altså designen på tørtlerne. Altså det kan godt være, det er mere korrekt, at de har de der næsebor der, men det ser godt nok grimt ud. Nej, det siger så de skal ikke have næsebor. Det er godt ved, at de ikke kan trække vejret, men altså det er lige meget. Ja, det er rigtigt. Der er jeg faktisk fuldstændig enig med dig, og det var også det, allerede da jeg så billeder fra filmen, det var det, jeg havde, og det vidste jeg også, det var det, jeg ville komme til at have allermest. Ja. Det var designet på turtlerne. Altså hvad fanden, de har de der ting i tangen, de har på. Så Raphael, han har sådan et par solbriller i panden, konstant. Hvorfor? Om bare fordi han skal bare have noget stof på sig. Det er jo tiden, sådan noget ugly hængende i panden, det skal man bare have. Ja, det er jo ikke engang smart i dag. Men det kan man sige, de er jo faktisk, nej, men de er jo vokset op. De er jo vokset op med at kigge ud af kloakken, ikke også? Så det de så, de har set brudstykker af, hvordan unge så ud sådan igennem de sidste 10 år. Og for 10 år siden gik folk rundt med sådan noget ugly. Det kan godt være, jeg kunne bare ikke lide det. Jeg synes, det var, jeg kunne godt lide, at Leonardo havde de der traditionelle japanske ting på. Men jeg kan virkelig ikke lide, at Donatello, han nærmest havde en bærbar computer, han byggede nærmest ind i en bærbar computer med et virtual reality set på, og han havde briller på, og jeg ved fandme ikke alt muligt pis og lort. Det er jo det der Transformers syndrom, bare putte alt muligt. Det er også Optimus Prime, der skal have milliarder af flammer op af sig og sådan noget, fordi ellers der skal bare noget lir på, ikke? Altså, eller Shredder og Transformers syndrom, det rammer så Shredder altså. Ja, men don't get me started. Shredder er jo faktisk bare en bifigur af den der. Jeg synes så ikke, han havde nok knive. Jeg synes, han skulle lidt flere... Nej, jeg synes, han manglede lidt. Der manglede lige nogle stykker. Der manglede nogle mere omkring anklerne. Der kunne godt have været flere. Der var nogle huller, de godt kunne have fyldt op med nogle knive. Der var heller ikke nok knive i lænden. Nej. Design på Splinter var jeg heller ikke særlig vild med. Altså, nej, han ligner godt lort. Det kan godt være, at det er en rotte. Det kan godt være, at det er en forvokset rotte, men altså, hvis man igen går tilbage til Hansons splinter. Han så, det var en gammel vis rotte. Det var ikke en af, der lignede en af, der havde været ned at dykke i kloakvandet, lige før han skulle på scenen. det fede ved den gamle Shredder, eller nej, ikke Shredder, Splinter, var også, at man fik sådan associationer til en gammel Yoda, som gik rundt, og han var gammel og skrøbelig, og lige pludselig, så kunne han bare... Ja. de mest fantastiske ting, og det var så godt lavet. Altså, det jeg synes, at Tony Shalhoub's stemme til Splinter fungerer fint. Altså. Men også det der med, at han lige pludselig kan bruge sin hale. Altså, jeg er faktisk lidt uenig med meget af det ja, her. Halen. Ja. Jeg synes faktisk, at Turtlesene, de så godt ud. Jeg synes, at det var rigtig godt, at de havde givet dem mere personlig karakteristik. Altså med, ikke bare det, der plejer sådan at kunne adskille. Det ser næsten ens ud. Jeg synes, det var... De havde lavet nogle fine karakterer. Ja. Like. Jeg synes Splinter, han lignede lort. Ja. Han lignede det, men spømme lort, faktisk. Jeg synes, det jeg godt kunne lide, selvom det desværre gav associationer til den forfærdelige, der er også lavet en live-action Turtles-serie, den ved ikke, om I har set. Den er ret forfærdelig. Men Raphaels hovedbeklædning, det var sådan en hel bandana-ting. Men jeg kunne godt lide, at de var forskellige. Det lignede, at de har fundet nogle stykker tøj, som de har klippet huller i til øjnene og taget det på, som man vil gøre, og ikke nogen, som er fuldstændig specialsyet og fremstillet af det pureste silke eller et eller andet. Det her, det ligner jo bare noget tøj, de har liggende og taget på hovederne, for de ikke kan genkende. Ja, men jeg synes jeg bare... Det jeg har det godt nok stadig svært med Michelangelo også. Altså alle de der, han har sådan beads på og cowboy bukser og pis af lort. Ja, det passer godt til ham, fordi han går og siger dyne. Han har altid været, det er ham, der kører på skateboard. Men det er også fordi, de har tænkt sådan, Michelangelo, han er sådan dude, og han skal have sådan dude ting på. Altså før var det jo ikke nødvendigt, der kunne de jo bare få det frem i karakteren. De behøvede sgu ikke alle det der ting i tanken på. Jeg synes det er sådan total overkill. Og den ting, der irriterede mig allermest ved den her film overhovedet, ud over Whoopi Goldberg, det var, at de har lavet det om. De er jo ikke ninja længere. Fordi at Splinter har lært ninjitsu, eller hvad det er, af en bog. Kan man ikke være ninja så? Du kunne jo se, hvor godt det gik Daniel i Karate Kid. Der siger han jo også det der, you're gonna learn from a, you not learn for a book, eller hvad det er, han siger til ham. Ja. Og du kan altså ikke, lære han, at blive en ultimate fighter, et eller andet, af at læse en bog. Jeg kunne slet ikke klare det. Og det er så, altså de er jo slet ikke ninja'er mere. Det er jo bare sådan, at hvor har de fået alle de der skills fra? Hvor har han fået de der skills fra? Bare at træne ud for en bog, altså det var meget federe. Det er meget underligt, de har lavet den del af historien om, fordi dem var jo faktisk rigtig gode, både i tegneserien og i den originale film, med at han, rotten, han var, altså han havde jo, han var jo kældyr hos en gammel ninja-mester, som trænede hver dag. Og så, og der får vi den der fuldstændig fantastiske stop-motion-sekvens i den gamle Turtles-film. Ja. Hvor han står rundt og står og laver sådan nogle kataer og sådan noget, det er helt fantastisk. Ja. Jamen det er rigtigt, det ser faktisk ganske, det er ganske godt lavet. Det ser super fedt ud. Er sådan en lille bit rotte, det er faktisk ret meget det samme i den gamle tegneserie af Eastman, og det... Men jeg tror, man har gjort det jo nok, fordi at man ville have kædet April O'Neil-karakteren sammen med dem, ikke? Og så skulle man også have kædet dem sammen med Splinter, ikke? Men man kunne det virker bare så fortænkt, altså også det med, at de så mødes igen, sådan ganske tilfældigt igen, sådan 20 år senere, altså. Ja, og jamen, det giver ingen mening, det... Jeg synes, det er okay at lave historien om, og Eastman har jo været med til at skrive noget manuskript, ja, det er jo næsten det værste af det hele. De har haft ham med ind over, som det gik god råd, fordi at første manuskript, de skrev, det var jo fuldstændig forfærdeligt, og de var ved at... I modsætning til det andet manuskript, de skrev, eller hvad? Ja, jamen, det var værre. Altså, det var der, de startede med at kalde den Ninja Turtles, hvor de skulle være aliens, der faldt ned. Altså, ligesom Transformers. Vi skulle have Transformers-introen, hvor der falder 4 Ninja Turtles ned fra himlen, og så går vi i gang. Men det blev så heldigvis lavet om. Eller, det er ikke blevet meget bedre. Ja, jeg synes virkelig et problem, at man har taget det der ninja fra den. Altså, fordi nu er de jo ikke ninja længere. Nu er de jo bare store pumpede... Jamen, de bruger heller ikke ninja mere. Foot Clan er ikke ninja mere. De har ikke nogen... Den eneste, der minder lidt om ninja, det er jo Shredder. Ja, han er jo bare nærmere mere en robot, end han er en ninja. Ja, og vi hører heller ikke noget om Shredder. Altså, det er jo heller ikke ham... Hvad hedder han, Urokozaki fra den originale, hvor vi får hele hans baghistorie med, at i tegneserien blev hans far slået ihjel af Splinters mester, ham han træner med, og så derfor ville han have hævn, og alt det der gejl der. Lige nu er det bare en mand, der er sur, okay. Og som vil slå folk ihjel og have buttload. Og som ikke helt kan finde ud af, og ham der, eller hvad hedder det, med Shredder, han kan ikke helt finde ud af, om man skal tale engelsk eller tale japansk. Skifter lidt. Men det, ikke kan... Jeg ved ikke i jeres udgave, men i, på Netflix blev det japansk, det ligger oversat. Det ved jeg ikke om... Jo, det bliver da, jeg har bare tekster på i biografen. Det var det også, da jeg så den. Det var den ikke i... Ja. På Netflix, på den kanadiske Netflix, der stod bare og taler japansk eller noget andet. Det var dejligt. Det er godt, så jeg aner ikke. Men altså også den der, ja, så er heldig, den der lille historie, hvor man møder Shredder første gang, hvor han sidder bundet, og så der er nogle Foot Clan medlemmer, der skal angribe ham. Og så kan de ikke finde ud af det selvfølgelig, og Shredder han banker dem, der giver absolut ingen mening. Men der er dobbelt kællingeknude. Og så siger han, se selv, dine mænd er utrænede. Det minder lidt om American Ninja 2. Og så har man mødt det. Men jeg læste faktisk et sted, eller har hørt et sted, det har du også hørt, Niels, det der, fordi det, han siger det, det der Seneca, hvad hedder det, Cinema? Cinematic Excrement. Ja, tak. At Shredder slet ikke skulle have været med i starten, og det faktisk bare skulle have William Fichtner, der skulle have spillet Fichtner, der skulle have spillet Shredder. Det var ham, der skulle have vise sig at være Shredder. Ja. Så han er sådan lidt blevet sådan lidt shoehorned ind, okay. Ham der Shredder. Han er blevet sådan en håndlanger for William Fichtner. Okay. Altså. Ja. Man kan sige, at trods alt, så havde den del kædet det hele bedre sammen med Splinter. Mm. At det så havde, de havde så havde hvidvasket, hvad det hedder, Shredder-figuren er også lidt træls, så der ikke er det der asiatiske islet over det mere. Men det havde givet meget mere mening for historien. Det er det jo alligevel, fordi at, han snakker jo rigtig meget om, at han er meget, altså det kan godt være, at han ikke er indfødt asiat ved William Fichtner, men han er jo meget fascineret af det, og han har baseret hele hans... stor mansion der på alt det japanske, alt det han viser frem til Abraham Neil også. Og det sjove er jo, man får man ikke at vide der i, at han er Shredder var hans gamle lærermester, men han kunne da ikke en dyt ninjitsu. Nej, man han fik ikke bare noget, klap i hovedet. Det er også bare et manuskript plothul lige... Og der er også endnu et plothul der hen imod slutningen, der hvor Shredder og Splinter de mødes. Altså det virker lidt så meget, at de forsøger at genskabe mødet med dem, Darth Vader og Obi-Wan Kenobi i den første Star Wars. Som om, at de har været fjender i mange år. Altså, det er lidt, de har glemt, at det har man aldrig rigtig fået, den der forhistorie. Men de kender jo ikke hinanden. Hvor fanden skulle de kende hinanden fra? Okay. Altså, det synes jeg også var mega mærkeligt, der hvor de møder hinanden nede i kloakken første gang. Det er ligesom, de kender hinanden, men det gør de jo så ikke. Men, det er jo et meget fedt der, hvor Shredder han lige trækker knivene tilbage igen, og så Splinter han lige laver. Nej, det er lame. Jeg synes, jeg havde det også bare det der med turtlerne også, de er jo heller ikke elegante længere. Altså, de er jo bare sådan nogle kæmpestore, pumpede hulk-turtles. Altså, de er bare sådan totalt steroide fuckers, der bare, og så er de sådan rigtig trok også, ikke? Altså, Rafael han er bare sådan totalt trok også, ikke? Altså, det værste af det hele er, at de er skudsikre. Nå ja. Ja, og ikke kun på skjoldet. Nej, over det hele. Men det er også det sjove det, også lidt væk, ikke? Yeah. Det sjove... Hulken, de har klart set for meget Avengers her på altså det sjove ved turtlerne er også lidt væk, ikke? Altså, jeg synes egentlig, jeg vil så sige faktisk, at det der med, at de er ikke elegante, og de ligner store hulk-turtles, og jeg hader deres look, som vi har snakket om. Jeg synes faktisk sådan karaktermæssigt, der synes jeg faktisk, de fire turtler, de er de bedste karakterer i filmen. Fordi alle andre karakterer i filmen er fuldstændig ligegyldige og fuldstændig, ja... frygtelig. Altså alle menneskerne er jo frygtelige. Abraham Neil er jo frygtelig. Ham der, hvad hedder han, Vernon, som er en helt anden figur også end i tegneserien. Ja. Will Arnett, han gør med et rigtig dårligt, han er så dårligt skrevet, men han får alligevel, jeg ved ikke, måske det er bare fordi jeg er så stor fan af Rust. Han er jo virkelig, han kan jo virkelig være nederdrægtig og sjov og netop i Arrested Development. Men han får da også sådan en Arrested Development reference med. Den der mad, han står og laver på et tidspunkt. Det er jo en, han laver i tv-serien. Jeg tænkte, hvad fanden er det for noget, han laver? Det Nå, ja. det er en, han laver i Arrested Development. Det er en, han sådan lidt... Nå, okay. Det er jo som om, han drysser salt på noget et eller andet, noget honning, eller jeg ved ikke, hvad fanden han laver. Jeg tænkte, det er noget amerikansk, det der. Jeg er ikke helt... Men det er nok okay. Men jeg synes så, altså, jeg synes faktisk... Men han er god i første halvdel af filmen, og så bliver han rigtigt, fordi der har han ikke nogen meningsfulde linjer længere. Nej, Og han er jo en meget anderledes figur end i tegnefilmen, hvor han er sådan lidt, han er sådan lidt dandy i tegnefilmen. Ja, der er han lidt hendes nemesis ved journalisterne, så vidt jeg husker. Jamen, de arbejder sådan nogle gange sammen, nogle gange imod hinanden, og andre gange i konkurrenter, og nogle gange så kan de finde ud af noget sammen. Men han er sådan en, der stikker hende i ryggen og sådan noget, hvis du husker rigtigt. Han er sådan en, man rigtig kan stole på, og sådan en, der ringer, godt kan finde ud af at ringe til fjenden og sådan noget, hvis det er opportunt og sådan noget. Han er sådan lidt en, sådan lidt slisket. Det er ligesom Nightcrawler. Ja, det er der, vi har fået inspirationen, det er jeg sikker på. Og så har vi ikke engang snakket om, om Whoopi Goldberg endnu. Nej, man behøver ikke snakke om, hun er altid ikke fantastisk. Rigtig ved at snakke om i den her. Hold kæft, hvor spiller hun ringe i den her film. Apropos inspiration, ja. Jeg synes godt nok også, at Shredder mindede utrolig meget om Predator. Ja. Ja, og så den der store tilbage til Wolverine. Ikke kun masken, og, men også måden, han bevæger sig på i nogle af kampene, med armene ud til siden, og den der sådan come-an-attitude. Ja, måske lidt. Men jeg synes også, at ham der i Wolverine, den der slutboss, han har sagt i Wolverine, eller hvad hedder den? The Wolverine, er det den hedder? Ja, den var den af Japan. Ja, det er Toren. Den hedder The Wolverine, egentlig. Gør den ikke? Nå ja, den der, ja. Åh, oh, ja. Der hvor den går full retard lige pludselig, hvor den bliver dårlig i filmen. Han minder mig lidt om den der Bane Super Shredder, vi ser i, er det Toren? Det er Toren, ja. Ja, Super Shredder, der hvor han tager det der us. Ja, sådan Bane udgave Shredder. I Toren, der har han jo det lammeste klimaks, altså der hvor han så bare så ryger igennem broen ned i vandet. Altså. Ja, han ryger broen ned over sig selv, fordi han prøver at få fat i turtlerne. Så det er sådan lidt okay. Det er ligesom at slå sig selv i ansigtet, og så slå sig selv ud. Sådan lidt det samme. Men jeg synes egentlig, efter tid, der synes jeg egentlig, at det fungerer. At det vil jeg sige, altså de virker sgu næsten mere menneskelige end menneskerne i filmen. Altså de virker mere som levende karakterer. De spiller sig også op imod Megan Fox, altså. Ja, og Whoopi Goldberg, jeg er ved at ryste, der hvor hun går i gang, jeg tænker sådan, det ligner sådan en eller anden af mine dårlige mediefaceproduktioner, altså det. Folk der aldrig har spillet skuespil før, den måde spiller hun på, det er sådan noget hello, yes, good you could come. Jeg synes faktisk ikke hun var det værste i filmen. Jeg synes klart det ved jeg ikke. Det var også det var så mange ting, også hendes roommate der, som man ser to gange, og hun har en eller anden sjov historie, snakker med sine forældre og Skype. Er de glade for Skype der? Jeg ved ikke lige hvad der sker. Det er det ikke bare sekunder. Microsoft sponsorer? Jamen det kan godt være Michael Bay, han har fået lidt der. Men der er så mange ting. Der er så mange gode biroller og sjove skurke, som man kunne have haft med her i. Men det er også bare, filmen er jo mega kedelig, når turtlerne ikke er på. Så synes jeg, at de der mennesker, de er så kedelige, som sidder bare, okay, det kan godt være, at turtlerne er grimme, og de er sådan lidt træls og meget computeragtige. Men det er fandme bedre end det her i hvert fald. Det er bedre end det her vanvittige, noget med den her scene med Whoopi Goldberg, og der hvor hun skal forklare turtlerne til hende, April O'Neil-karakteren, der sidder og kom nu videre. Jeg synes, at du er kedelig. Ja, jamen det er rigtigt. Er der nogen af jer, der har set dokumentaren? Det var også fra sidste år, den der Turtle Power. The Definitive History of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Den har ligget, og jeg ved ikke, om den ligger der stadigvæk. Den har ligget på Netflix. Og den er i hvert fald ved at se også. Jeg mener faktisk ikke rigtigt, jeg tror de nævner at den er på vej, den her film, i den. Men ellers så snakker de om tegneserierne, om alt det der skete i med film og sådan noget også, altså. Fedt. Og der er nemlig også noget af det der med, at hvem var det du sagde der var med til at skrive manuskript til den her? Var det Eastman? Jamen Eastman havde været med indover, de gik jo fuldstændig amok, da de sagde det der med aliens, og så var han inde og læse, og lærte, hvor faktisk begge to har været med indover, og Eastman havde, jeg tror det var ham, der udtalte, at det var den bedste tilpasning til film, man kunne forestille sig. Men den er nemlig, det snakker nemlig om, jeg mener, at Peter Laird, der faktisk var begyndt, at han har ikke rigtig så meget at gøre med Turtles mere. Jeg tror, det er Eastman, der kører det meste af det for tiden. Fordi at de var blevet uvenner på et tidspunkt, som jeg husker, de snakker om i dokumentaren. Nå, det er rigtigt, det snakker jeg om, det er faktisk rigtigt. Men den er rigtig god, og der er interviews med blandt andet med James Avery, ham der lagde stemmen til Shredder i den. Jeg kan ikke huske, hvad det var. Det var også ham i tegnefilmserien. Det var Will Smiths onkel fra Rap 4 LA. Det er ham, der lægger stemmen til Shredder i det gamle. Det er en fantastisk figur i tegnefilmen. Og ham har de fået et interview med, og de nåede heldigvis at få den. Han døde i 2013. Så de har sådan et ret godt interview med ham også. Og de har interviews med Kevin Clash, ham der lavede Splinter, og Brian Henson. Og simpelthen, de har fået fat i så mange som muligt. De har også husket det der med dengang, at de var rundt og optræde sig med sådan en rockband, Turtles. Det har de også lige talt med. Det der, hvad hedder det? Turtle? Hvad hedder det? Turtle Power? Nej, Turtle... Jeg har samlet alle de gamle Turtles sange, hvis I vil høre dem. Åh, der er nogle gode nogen. Jeg har dem alle sammen. Vi kan lige starte. Nu kan jeg åbne op for at klippe posen, som man siger. Som så ikke har noget for den her film, det synes jeg. Jo, jeg har et klip for den her film. Det eneste klip, som... Give me the camera. Oh, look, he's doing his Batman voice. Den var jeg næsten nødt til at have. Godt, så har vi... Vi starter fra... Jeg ved ikke, hvor vi starter fra. Vi starter fra den gamle film, åbningssekvensen. Ja, det er godt. Du skal den der, hvor de fortæller hele filmen. Det der, men vi har også den her fra den gamle film. Ja, den her. Det var mit yndlingsnummer. Yeah. Den er fed, ikke? Det er fuldstændig ligesom i Maniac Cop 2, hvor de synger handlingen. Det er det samme. Og så tænker du, det kan simpelthen ikke blive bedre. Men så kommer Turtles 2, og så kommer Vanilla Ice. Og så tænker jeg, okay, det kunne godt blive bedre. Det er jo bare fantastisk, det her. Eller sådan noget. Go, go, go, go. Ja. Måske. Yo, it's the green machine. Gonna rock the town without being seen. Yeah, deal with the new of the ninja turtle face. Iceman, turtles are safe. Ninja, ninja, rap. Fantastisk. Okay, det var lige filmen. Så går vi videre til den gamle tegnefilm. Okay. Jeg har det hele, sagde jeg. Vi har det hele her. Den gamle tegnefilm. Den er også sej. Det er det rigtigt i min verden. Det er den nemlig. Og der fortæller de også anden. Vi skal bare synge Teenage Mutant Ninja Turtles derfor. Ligesom de gjorde lige de første. Så har vi Nickelodeon tegnet i filmen. Den kan jeg altså ikke. Det er en okay opdatering. Jeg synes, det er nogenlunde. Jeg kunne ikke lige nå at finde den, fordi det lige var de sidste minutter, inden vi skulle optage til TMNT. Ja. Jeg husker den der. Men så kommer vi til 2014. Michael Bay, manden vi alle sammen elsker, og derved det er hans skyld, Tøls. Her er deres, det er Tøls 2014. Temaet. Kan du, altså, man er nødt til at have Megan Fox til det her, som står i et par hotpants. Både en over en bil. Jeg ryster med hendes bil. Det er ikke det. Man mangler en eller anden Fast and the Furious bil, ja. Hvor der sidder, den ryster fuldstændig vildt. Og, jeg kan huske allerede, altså jeg kan også huske, at jeg havde det også. Jeg tænkte, den var slut, og nu den er slut, og så kom den der frygtelige, frygtelige sang. Ja. Men jeg synes, hvad sker der også for, at de skal være sorte lige pludselig? Altså, det er både i Nickelodeon-udgaven og i den her udgave, så er de tydeligvis sorte. Afroamerikanske turtles, ja. John Knoxville lægger det stemme til en af dem, han er da ikke sort. Nej, men altså hele deres attitude, og det er sådan... Det bliver næste stunt. Jeg synes musik. Ikke, jeg synes ikke der er så meget farvegenkendelse ind over deres retorik eller attitude i tegnefilmene, synes jeg faktisk. Jeg synes ikke... Der er mere her i. Er de mere sorte her i? Er de mere sådan gangsteragtige her i? Jeg ved ikke. Måske lidt. De er måske lidt mere gangster. Altså nu tænkte jeg udelukkende på det stykke musik, du spillede. Ah ja, okay. Ah. Ja, det er, meget... det er så også, nu er det, han er med til det her med Wiz Khalifa, ham der har været med på så mange af de der nye Fast and Furious sang og sådan noget det også. Altså. Ja. Lige præcis, det er det, den minder rigtig meget om, og jamen det ved jeg ikke. Det er bare en anden type film, men det er jo nok det, de unge vil have. Den tjener de også en røvfuld penge, altså nu skal vi se, hvad tjente den? Altså, jeg synes, 485 millioner på verdensplan, altså det er jo også en del, må man sige. Jeg synes altså gengæld, jeg synes det instrumentale musik i filmen af Brian Tyler, det er faktisk, det kan jeg godt lide. Så du fandt noget positivt, ja. Det var det, jeg sagde. Ja, der var positive ting. Der var noget positivt, men jeg synes bare, altså den er jo også bare, den her film, den lugter også bare af, at man har ikke sådan rigtig har gjort sig umage, vel? Altså det der med Foot Clan, man har ikke sådan rigtig lige kunne finde ud af, hvad de... Jamen, vi laver dem bare til sådan en eller anden militia, så er det det. Og de har ikke sådan rigtig noget specielt. Ja, de er også lortedesignet. De er mega kedelige. De er bare sådan nogle lejesoldater, det er det. Jamen, det var de også før, men det var de her ninja henchmen, som bare kunne dø fra en side af, men de var designet så godt. Det var, jamen jeg synes, det var så fedt et design, fordi det var sådan et ninja-agtigt udseende, men misk ninja, som bare kunne dø fra en side. Her har de nogle gange nogle masker på, og sådan noget, og så er de våben, så er de pistoler og gevær, og sådan noget. De fører hjemme i en Die Hard film mere, ikke? Altså, det er jo så også... Det er bare sådan et SWAT-team-agtigt look. Ja. Og det var også... Fandme ringe. Det var også en anden ting, der irriterede mig, det er ham der Jonathan Liebsman, som også har lavet Die Hard 4, ikke? Det der look. Nej, det er det ikke. Nej. Er det ikke det? Det er Jonathan Weiss, eller det er Len Wiseman, ham med Underworld, der lavede Die Hard 4. Er det ikke den samme? Jonathan Liebsman, han har lavet Wrath of the Titans, og Mass End Crap. Jeg failer, Max, det er rigtigt. Men det var bare, fordi jeg synes, grading var lidt den samme som i Die Hard. Det, var det derfor, er det jo i mange film i dag, det skal. Den der god gul og blå grading, den der teal grading, der, den er bare... Det er også den Fincher bruger, ikke? Nej, han bruger lidt... Fincher er helt vild med det. Det er helt vildt. Jeg tror, at de genbruger. Han bruger lidt en anden grading, vil jeg så påpege. Ja. Men han har også en grading, men han har sådan en helt egen... Den ligner ikke den her. Jeg synes nu nok, William Fichtner, han egentlig gør det meget godt. Men han er også sådan lidt spildt. Men jeg synes altid, han er god. Ja. Det er jo nok også, fordi man kan lide ham som skuespiller, at man husker... nok bedre ting, han har været med i end jeg det. Jeg tænker altid på bankmanden for The Dark Knight i starten. Ja. Yeah. You know who you're dealing with? Ja, det er rigtigt. Nå. Hvad har vi mere om Turtles? Det er jo svært, når man har så mange gode ting, og så holde sig altså, i... Jeg kan godt lide den der, jeg kan godt lide den der scene, hvor de sådan lige får nogle steroider. Det minder mig om der i Universal Soldier. De får lige nogle steroider, og så kunne de komme ud af, at de fik... Ja, de får adrenalin. Ja, men det var ligesom steroider, ikke? Det var ligesom det der say goodnight, asshole. Goodnight, asshole. Og så tager han hele sprøjten i Universal Soldier. Det er sådan lidt det samme. Men det er jo lidt, jamen det er meget underligt også, det, altså hvis de er skudsikre, altså, hvad har de så frygt? Altså? Ja, men det er også det der, altså, også der hvor de så bliver fanget derinde i de der buer der, så siger han så, show them our plan. Ja, så viser det lige hele planen. Ja. Det var så, lige præcis det, vi snakkede om sidste gang. Det var bare sådan lazy scriptwriting hele vejen igennem, det er sådan lidt, men nu skal vi have dem herinde, hvordan gør vi det? Jamen, vi fanger dem bare, så tager vi dem over, eller nå, men vi skal lige have kædet det. Så er det et homage til James Bond, eller sådan et eller andet. Ja, det kan selvfølgelig også, Hver gang James Bond, han bliver fanget, ikke, og i knive, så skal han jo også lige have planen at vide. Men det er også sådan, at William Fichtner, der er til sidst, da han er inde i den der bygning, hvor han så er inden for at stjæle det der blod fra den, eller hvad fanden han er, ikke? Så han er bare, det er kun ham, derinde, han har en pistol med. Det er det, han har beskyttet sig med i det der rum der, ikke? Det er, hvorfor han ikke taget nogen af alle de der foot soldiers med? Altså, det er lavet så nemt det hele. Det er bare sådan en arm, og så er der også den der, hvor de har den der scene ned af bjerget, du snakkede om tidligere, Niels, som du godt kunne lide. Den der scene ned af is, den der is-scene der. Som jeg synes var frygtelig. Frozen, det minder om scenen fra Frozen. Ja, jeg synes, det var frygteligt, synes jeg, fordi det var bare den ene lamme action-scene efter den anden, og jeg var overhovedet ikke investeret, jeg var fuld. Det minder om Indiana Jones. Ja, men forskellen er bare, Indiana Jones, der er du investeret. Du er investeret i den, ikke? Det er du ikke her. Her er du overhovedet ikke investeret. Du er pisse ligeglad, fordi det er bare en masse computereffekter, der ryger over det hele, altså apropos nu også som den debat, der også har været omkring... Den er virkelig intensiv, men altså der er bare så meget, man ikke kan se, hvad sker, der er så meget støj på skærmen, så problemet for mig er, at man kan ikke følge nogle gange, når der er de der liner, der er spændt ud og sådan noget, og hvilken konsekvens har det, når de bliver brudt og sådan noget. Jeg synes, der er mange, der er svært at følge. Men igen, det er bare sådan action uden. Ja, og igen sådan apropos i går Fury Road, som er en fantastisk action scene, men igen lavet med rigtige biler og med rigtige mennesker, så der er noget på spil. Der er ikke en skid på spil her, det er bare en masse computereffekter, der tørner sammen, og så bliver det bare mere og mere sindssygt, og det ender med, at der er en, jeg tror det er bostaven, der afsporer en bil på et tidspunkt, ikke? Så er man også lidt okay. Ja. Men det er jo det, der går igen i rigtig, rigtig mange af de nye filmer. Altså det er jo så, altså med Fury Road, der er det jo meget det der med, at altså det er måske 90% af det, der er med almindelige, eller med rigtige stunts, med rigtige biler og sådan noget også, altså. Men der er jo rigtig, rigtig meget det, der kommer i dag, at der er man lige nødt til det der suspension of disbelief, altså fordi man er nødt til at tænke på det her computereffekter i Transformers-filmerne, for at vende tilbage til nogle andre Michael Bay der, altså der er det jo også computereffekter mod dårlige skuespillere, altså. Jamen, der er jo ikke noget galt med suspension of disbelief, det er ikke det, jeg siger, men det er svært at suspende din disbelief, hvis du ikke tror på det, der sker, hvis du ikke tror, altså det gør det svært for dig at leve dig ind i det, hvis du bare... Jamen, jeg har lidt det samme med det der også i Transformers-filmen, det der med, at altså, så dør Optimus Prime, okay, men han dør, han lever nok op en gang til, det gjorde han i andre film også, altså. Der er jo ikke noget på spil, fordi man ved, hvad der er ikke noget på spil, og det samme... What? Dør han da ikke? Det samme i den nye Marvel-film også, ikke? Der er jo ikke aldrig noget på spil, fordi der er aldrig nogen, der rigtig kan dø. Nej, fordi de skal altid videre i deres egen franchise. Ja, vi ved allerede, der kommer en 2 og 3, ikke? Så vi ved, okay, 2, han overlever, ikke? Eller det er ret sandsynligt, han overlever, ikke? Altså, det der, vi skulle ikke tage så mange chancer med alle de der franchises, vel? Men igen tilbage til det der... Man ved jo også, at Turtles overlever her, altså. Selvom at man havde troet lidt mere på Turtles-figurerne i den her, end man nu gør eventuelt, så ved man jo stadigvæk, at de vil jo ikke slutte Turtles-filmen med at slå Donatello ihjel. Altså. Den er bare så den er så dårligt skrevet, den her film. Også det der med, der hvor han står, William Fichter, ind i det der til sidst. Hvorfor går han ikke bare hen og dræber dem? Hvorfor er det, han står og tømmer hele sit magasin ind i væggen, og så går de hen til ham. Hvorfor går han ikke bare hen, og så skyder dem? Altså det? Jeg går hen og smadrer dem, fordi han har trænet kampsport hele sit liv med en af de bedste... Ja. Det sjove er faktisk, at Kevin Eastman, da han hørte, at den her film blev til, sagde han, at han mente, at Ken Watanabe ville være en perfekt Shredder, og det kan jeg kun give ham ret i. Det havde været rigtig fedt. Så skulle han bare have mere at lave, end ham, der er Shredder i den her. Ja, altså han skulle have været en rigtig Shredder. Det kunne være mega fedt. Altså. En god skurk, ja. Men det kunne jeg sagtens se. Helt sikkert. Jeg synes jo ikke engang... Apropos franchise, hvordan har I det med at være sådan nogle små slaver af sådan en kæmpe franchise som Turtles? Altså det jeg blev ligesom... fanget som barn, og jeg har svært ved at komme ud af det igen. Det ved jeg ikke. Og det er nok også derfor... Jeg gik ikke ind og så den her biografen, fordi første trailer så forfærdelig ud, og jeg ville ikke, det ville jeg ikke, nu kom den på Netflix, og så tænkte jeg, så kunne den ses, og sådan ville det nok også blive med nummer to. Men de fanger jo ind, fordi så kommer Bieber på Rocksteady, som man husker fra de gamle tegnefilm, og hvis Crane kommer med, og jamen det er jo, man er jo nødt til at se det, det er jo... Ligesom man var nødt til at se Star Wars 2 og 3, bare fordi, hvis nu de var gode, bare sådan lidt gode. Hollywood elsker sådan nogen som os, altså, fordi så kan de jo bare blive med at turn crap ud, og vi skal nok gå ind og se det, bare der står Batman eller Terminator. Men det er sjovt, hvor stærkt det er for os, ikke? Fordi at lidt mærkeligt, så bliver vi lidt ældre, og så kommer Pokémon, ikke, som bliver måske sådan noget lignende for... til næste generation, ikke, hvor man skal have alt det der fucking merchandise og se det hele, og så kommer der 7 film, og det kan man meget, meget nemmere, og så der kan man sådan se det latterlige, og bruger du nu alle dine penge på det der, på at samle Pokémon klistermærker og sådan noget, ikke, og man ved bare samtidig, at man selv var i præcis samme situation. Men jeg synes, det er godt. Jeg synes, det er fedt at kan se, når man kan se ens børn ikke blive fuldt. Det er jo det bedste i hele verden, når de får en ny Turtles karakter, eller når de sidder og leger med dem der, og lever sig fuldstændig ind i den verden, fordi de har set tegnefilmen så meget. Og sådan har jeg det stadigvæk, når jeg ser nogle ting, at jeg kan huske, hvordan det var. Og sådan har jeg det også med Turtles, at den her så ødelægger ret meget af det. Det er så, hvad det er. Men når man for eksempel ser TMNT der for en del år siden, det er bare, det rammer lige øjet, og det kan jeg godt lide. Og derfor bliver jeg nok ved med at være hooked på rigtig mange ting. Og det er også derfor, man bliver ved med at se mange af de her skide Marvel-film, selvom det bare er en stor pengemaskine. Ja. Så det, at de bare laver den sådan ret gode, så er det svært at sige nej. Ja, og det værste er jo, at du har fuldstændig ret. Du har fuldstændig ret, for jeg ved også, den nye Terminator-film, ikke? Den ser fuldstændig frygtelig ud. Men jeg kommer til at se den på et tidspunkt, det ved jeg. Jeg ved, jeg kommer til at se det, bare for at lige få bekræftet, hvor frygtelig den er. Vi er så svage. Vi er simpelthen så svage. Altså. Det er helt vildt. Altså også den nye Jurassic Park. Den kommer jeg også til at se. Men jeg glæder mig endda lidt, selvom jeg ved, den er dårlig. Ja. Men det er frygteligt, og nu kommer toren, ikke? Jeg så toren, at der går rygter om Rocksteady og Bebop, ikke? Og Krang, og jeg så også ham der Baxter, han skal være ham der bliver The Fly. Casey Jones. Casey Jones. Er det Garrow, hvad han hedder? Der Casey Jones ser for øvrigt frygtelig ud i forhold til den gamle film igen. Okay, jeg har ikke set billeder af ham. Er der ikke et billede? Han er sådan kæmpe. Det er ham fra Arrow, der spiller Casey Jones. Ja, det læste jeg godt, men... Og det kunne jeg sådan set godt se. Han kunne være okay. Der er lægget et eller andet billede fra det. Okay. Jeg synes bare, han var så sej. Casey Jones karakter. Nej, skal Tia sige. Er det Edan, han er med også? Er det ikke? Ja, det er der, han er Casey Jones. Ja. Han gør det godt i det. Ja, det gør han. Det gør han. Og der, jeg synes også, looket var ret perfekt i forhold til, hvordan han så ud i tegnefilmen. Ja. Og bare en fed karakter også. Og så ham der Baxter, hvad hedder han? Baxter Stockman, ham der laver de der robotter, de der mousers, eller hvad de hedder. Hedder de det, Morten? Ja. De der metalrobotter, der ligner mus. Det er rigtigt. Men det er ikke April's far. Det er rigtigt. Nej, det tror jeg ikke. Baxter Stockman, han er sort. Ja. Mm, og i den kommende film, bliver han spillet af Tyler Perry. Okay. Alle mennesker, som han gjorde sådan set Gone Girl, men det kan være, han skal fortsætte. Han skal fortsætte som sådan en skuespiller i andres film, i stedet for at lave sin egen. Jeg synes egentlig, han er meget god i Gone Girl, som du siger. Jeg havde også enormt skeptisk, men jeg synes faktisk, han gør det rigtig godt i Gone Girl. Men er det ikke noget med, at han bliver til den der fluen? Hvad hedder den der karakter? Flue. The Fly. Hedder den bare det? Hvad fanden er... Jamen, det er lang tid siden. Han bliver sådan en flue, ligesom i den gamle. Altså, det var det, der var også meget fedt, fordi det var sådan inspireret af den gamle The Fly, og også Cronenbergs The Fly, selvfølgelig. Stockman Fly. Hvad er den det? Brundle Fly. Jamen, på IMDb står den, som hans alternative navn, det er Baxter Stockman, Dr. Baxter Stockman, Professor Baxter Stockman og Stockman Fly. Okay. Ja, men og så jeg kan huske en anden en af mine yngre. Jeg kan godt lide de der dyre mutanter. Jeg kan også godt lide den der. Der var sådan en, der var sådan en rocke også. Han var super sej også. Ja. Jeg kan ikke huske, hvad han hed. Han var super sej. De fandt altså på nogle ret gode figurer nogle gange. Det gjorde de, og det var fedt. Og de var jo creepy, men alligevel ikke. Det, man var jo ikke ret gammel, da man legede med det der, og det var jo, jeg synes, det var fedt. Det er fedt, når der er sådan nogle... Det bliver også, jeg håber, man ser det der, altså, den der Dimension X, og så Krang i sin menneske-robot-ting der. Det ville være ret fedt. Ja. Det ville være fedt at se Krang. Det ville være ret fedt. Den havde jeg som actionfigur. Yes. I sådan... Det var fandme stort. Ja, han boede i den der store kuppelform. Smidt ja, ting der. Åh, det var godt. Men det var også, der var også en god humor også i tegnefilm, ikke, som vi også snakker om. Ikke? Altså, og den eneste sted, hvor den humor sådan rigtig fungerer her, det er den der elevatorscene. Ikke? Hvis hele filmen havde været mere ligesom den der elevatorscene, ikke? Så havde det været en noget bedre film. Og det er virkelig trist, for elevatorscenen, den var 1 minut, og filmen var over 2 timer. Ja, og man sidder og tænker, yes, nu bliver det jo... Ja, den er for langt også, ja, det er rigtigt. Ja, og så er det bare op på taget og slås på den der fuldstændig ligegyldige Transformers-threader, ikke? Og så falder de ned op om, de falder ned op for det der den der kæmpe bygning, og så sker der ingenting med den. Og det jeg ved ikke lige helt, hvordan de er skudsikre. Det er fandme også, at ringen koreograferet det der, de der den slåskamp der. Det er sindssygt ringen koreograferet. En trailer for Tekken 2 tilbage i 90'erne eller sådan et eller andet. Ja. Og så den der kæmpe lange monolog, Rafael har på vej ned, og den er kraftet med os. Jeg så, udover den der Cinematic Excrement episode der, filmen der, så jeg også The Nostalgia Critic, hvor han har lavet en med ham, Angry Video Game Nerd, hvor de har lavet sådan en crossover episode, hvor de begge to anmelder filmen i samme episode. Og der snakker de nemlig om den scene der, hvor den falder ned, slutscenen der, hvor de falder ned fra tårnet og ned mod jorden. Og de falder i slow motion. Men han taler almindeligt. Og så pointerer de, at han må have snakket utroligt hurtigt, hvis den kører slow motion på vej ned, den der. Altså, og så i den episode, der er de speedet det op, sådan at som han ville have lyttet, hvis den havde lyttet rigtigt. Altså, det er ret genialt. Fedt. Men det, jeg synes faktisk, hvis man skal give filmen lidt credit igen, og det skal man jo ikke, men altså, synes jeg faktisk, at den udvikling, som Ralph går igennem, Ralph er nok den, der har sådan den største karakterudvikling, ikke? Som karakter, han indser det der med, at det er Leonardo, der er den bedste leder, og han indser en masse omkring sig selv, og at det er ham, der er bange, og det er ham. Det synes jeg egentlig var meget fint, det kunne jeg godt lide. Det gav noget karakter til Ralph-karakteren. Jeg synes bare ikke, det var så jeg meget. Jeg synes bare, det er rigtigt, at man fanger det. De er fire turtles, men det der spil, ja. Det synes jeg aldrig rigtigt, man... Men det vil man gerne... Der er en enkelt kommentar man der. Får heller aldrig man får ikke nogen grund til, at Leonardo, han skulle være en god leder. Det er rigtigt. Det var lidt mærke pointe, det der faktisk i turtles generelt, det der med lederskabsting der med Leonardo, at det skal være godt at lytte til lederen og sådan noget. Jeg har altid synes det var sådan lidt militærpropaganda-agtigt med... Det er jo amerikansk. Den der, lyt til lederen. Men det er netop, det fanger de faktisk ret godt i TMNT-filmen, ja. Hvor at han jo netop, der blev lagt op til det der, det er mig, der bestemmer, jeg er den ældste. Han blev lederen deri, fordi han var den ældste, og det er mig, der bestemmer, hvor at han jo så indser hen imod slutningen, at det er ikke ham, der skal bestemme, men det er dem som gruppe, der skal arbejde sammen. Men det er godt, at han tager nogle beslutninger, og det lægger de også op til, fordi at han faktisk er god til strategi, ligesom de vælger Captain America i Avengers, fordi han er god til strategi, så er det lidt af det samme med Leonardo, fordi at han er lidt klogere på det punkt, men at han også indser, at det er gruppen, der sådan skal gøre tingene, og ikke ham. Det kunne jeg behøve. Og det fanger de jo slet ikke her i. Der er jo så mange fine aspekter af de her, at hele det her clash og den der det sammenhold, de har som familie, som, altså det er jo bare væk, ikke eksisterende, fuldstændig dødt her i. Men, altså hvis de har haft, men hvad er deres... Hvis de har haft der mere det der karakterudvikling, karaktererne imellem, eller brødrene imellem, og så måske havde også det der, jeg kan heller ikke klare det der med, at Splinter har den der hale, han lige pludselig... Det har vi aldrig set før, har vi det? Det der, man kan bruge halen som våben? Ja, jeg kan huske det. Det tror jeg ikke. Fandme også lamt. Hvis de har haft noget mere af det, så havde det... Nej, for i tegneserien var det sådan en tynd hale, ja. Så vidt jeg husker, okay. At det bare var sådan en musehale-agtig ting. Her i er det sådan en kæmpe anaconda, der hænger fra røven. Ja, og det er bare lamt. Det lyder bare forkert, det der. Altså. Det lyder ret forkert, men det virkede også sådan, der hvor han slår til dem, da de kommer tilbage i starten, at det er sådan en kæmpe hale, der bare tonser rundt. Det er bare underligt. Nå. Den ligger, jeg kan se TMT, den ligger på dansk Netflix, så jeg tror da lige, jeg skal da se den her weekend. Nu har I snakket så meget om den. Den er værd at se i hvert fald. Det er en god turtlesfilm. Det vil sige, at den er kommet nummer 2 på listen efter, hvad er det den første? Den sådan. Okay. Det er det. Jeg synes, den er rigtig god. Og så synes jeg, animationen i den er ret godt lavet. En anden ting, der sådan, virkelig irriterede mig også, det var der til sidst, at ham der Vernon, han skal have smadret sin bil, fordi... Ja, bare fordi. Ja. Det synes jeg egentlig er lidt unfair. Han er faktisk... Altså, det synes jeg faktisk var sådan lidt at skide den person i hovedet, altså. Det pointerer de faktisk også i det der crossover og sådan det, jeg snakker om tidligere med, at det nu, når det var en Michael Bay-film, så har der faktisk ikke været nogen eksplosioner. Så måtte de jo lige have en til sidst. Ja, og det er jo også sådan lidt, fordi han har jo faktisk hjulpet dem og sådan... Er den god karakter og sådan noget, og så bliver han bliver nærmest straffet for det, ikke? Og så er det lidt sjovt, hans nye bil den bare bliver sprunget i luften, ikke? Altså, ja. Det er sådan lidt, det er sådan lidt, okay, jeg kunne forstå det, hvis han var sådan rigtig obnoxious, eller irriterende, eller træls og sådan noget, men det er han jo faktisk ikke her i. Han har faktisk hjulpet dem alle sammen, og også hjulpet med hende, ikke? Og så alligevel, så skal hans bil bare springes i luften, fordi, bare fordi. Det synes jeg bare sådan lidt. Det er også sådan, hele motivationen for, hvad hedder det, William Fichtner også. Jeg synes også, den er lidt sjov, altså det ja. Er sådan lidt en dårlig James Bond-skurk. Fordi han, når man tænker på det der kæmpe palads, det han nærmest har oppe i bjergene, og så alle de penge, han har, men han skal bare være mere rig. Han skal altså, være stupid rich. Stupid rich, altså. Ja, det kan godt være, at det giver mening for Michael Bay og hans manuskriptforfatter, men jeg synes bare, det var virkelig en af de dummeste motivationer nogensinde, fordi han har jo pengene i forvejen. Og hvad ja. Han bruger? Og man kan sige, hvis man vil lave det sådan rigtig James Bond spoof klichéagtigt, så kan man se på, hvordan de gjorde det i Kingsman, hvor, ja. Hvor Samuel L. Jackson var også en meget, meget, meget klichéfyldt skurk. Men det fungerede i den, faktisk. Det fungerede bare deri, og hans hensigter var lige så dumme som heri, men det var bare lavet med sådan lidt charme, eller sådan, man vidste godt, at det her, det var dumt. Ja, også fordi det var så over the top, som det var i Kingsman. Ja, ja. Men også det her heri, altså hans plan er også ikke helt gennemtænkt, vel, fordi han vil udsende den der gas fra det der tårn, han selv ejer, ikke, som han store firma. Ja, så vil han bruge The Antidote, som han så selv skal sælge. Ja, men altså, hvor lang tid tror du, der vil gå, inden folk de begynder at stille spørgsmål omkring det? Er det ikke lidt mærkeligt, at det kommer ud fra? Jo, altså, hans tårn, og det er ham, der kommer med udgiften. Altså, han kunne da lige have spredt det lidt ud, sådan det ikke var så åbenlyst. Ja. Det er ligesom Superman. Det er de der briller, man ser ikke noget. Du ser ikke det mest åbenlyst. Lad I mærke til, at det også var en fart joke på et tidspunkt. Så tænkte jeg også, okay, nu selvfølgelig er der en fart joke, fordi det er Michael Bay. Der på et tidspunkt, de sad fast i det der rør, hvor de alle sammen hopper ned i det der rør. Ja. Nå ja. Ja, så er der en af dem, der bruger det, ja. Selvfølgelig. Så tænker jeg, ja, fordi det er sjovt. Ja, det er det niveau, vi er på. Ja. Jeg synes virkelig også, at den der kineseren, hun irriterede mig helt vanvittigt. Hun havde heller ikke noget at gøre. Hvad lavede hun? Hvad kunne hun? Jeg ved ikke, om hun kom der fra tegneserierne og tegnefilmerne. Det var da... Ja. Karai, ikke? Karai Sweaters, ved jo. First Lieutenant. Ja. Og det er også hende, der med, det vil hende, der med til MNT. Ja, det er det. Der har du da en rolle i det meste. Ja, men hun er jo hans højre hånd, og hun overtager det, han dør. Men hun var jo bare en kvindelig Foot Clan soldier her, som bestemt lidt mere. Altså hun det gav ingen mening. Og så var hun stupid. Hun var faktisk utroligt dum også, fordi det Foot Clan, de rendte rundt med masker hele tiden. Det mente hun så ikke lige, hun skulle. Nej, det var ingen grund til. Det er faktisk rigtigt. Men jeg lagde mærke til, at det var også sådan lige sådan en lille Troll 2 med øjeblikket. Ja, hun lignede bare sådan, hun lignede sådan en pige fra Randers med hendes lille farvninger der i håret, ikke? Og så udgroning, ja. Og så... Goff. No offense til Randers. Ja, så fik du nej. Jeg siger ikke, det var noget dårligt. Så mistede vi alle vores lytter fra Randers. Jeg ved ikke, hvor mange vi har. Alle er kvindelige, alle er en. Alle er en lytter fra. Alle er vores lytter fra. Men der var også, lagde mærke til, der var sådan et Troll 2 øjeblik. Der var starten der, hvor hun skal forklare. Det er hun for sækken overhovedet. Nej. Det er der i starten, hvor hun skal forklare, at hun var nede på havnen, og det er allerede mørkt, siger hun så. Det er alligevel lyst, så er hun nede på havnen. Ja. Så er det bare mega mørkt. Det er ligesom det der, sun's going down, og så kigger de ud af vinduet, og så er det bare højlyst af. Det er sådan lidt det samme. Oh my god! Ja. Jamen, det var så mange underlige ting. Så siger hun, der er helt vildt mørkt. Hun prøver at tage billeder med hendes mobiltelefon. Der kan hun ikke tage noget. Så lidt senere, hvor det stadigvæk er lige så mørkt, så kan hun sagtens tage billeder med mobiltelefonen. Det er så lazy scriptwriting. Ja, der er lagt så lidt arbejde i det her, som overhovedet muligt. Det handler bare om at make a buck. Lad I mærke til, at der er den der flashback til hendes barndoms, hvor hun står og filmer de der turtles, der så er det et HD-kamera. Ja, ja, med Bluetooth. Ja. Det er fedt. Igen, lige præcis. De er så dovne og ligeglade. Vi kan ikke lige finde et for den gang. Vi tager bare, vi har et her på hylden. Vi bare bruge det. Ja, det er rigtigt nok. Nobody will notice. Ja, vi skal også vi skal ud af den fredag. Ikke meget kærlighed i det. Vi skal ud af den fredag også. Lad os nu let det. De er så ligeglade. Og det er så træls, fordi man ødelægger det. Hun har ikke det samme tøj på. Hun har ikke det samme tøj på, som da vi optog scenen sidst. Ja, det er lige meget bare syv det der. Ja, det er også bare lort. Fire gange inden for et minut i samme scene, det synes jeg, det er ret fedt. Men det er også bare lort design. Nej. Undskyld, fra Shrek. Prøv at lægge mærke til, hvor meget Mikey især, hvor meget han ligner Shrek, når man kommer tæt på, og tænderne, og ansigtet. Nå ja, og Megan Fox, hun ligner æsle. Åh! De snakkede faktisk om Jessica Biel, så kunne det være fedt, så havde det været Horse Face. Det var jo det, hun er bare Lolita-face, hele den her Lolita-blow-up-doll-face. Der står faktisk på IMDb, der står faktisk, at de prøvede på efterligning nogle kendte skuespillere ved tøllerne over ved Splinter. Med at Leonardos ansigt, det var baseret på Russell Crowe. Raphaels ansigt var baseret på Clint Eastwood. Donatellos ansigt var baseret på Leonard Nimoy. Michelangelos ansigt var baseret på Bill Murray. Og Splinters ansigt var baseret på Toshiro Mifune. Okay, det fangede jeg slet ikke. Det var heller ikke, før jeg læste det, og jeg kan ikke helt se det. Altså, nu du siger det, så kan man måske godt se det. Ej, det er lidt en stretch, er det ikke det? Brett Ratner var inde over overvejelserne som instruktør, og det ved jeg ikke, om det kunne have været bedre. Ikke fordi han laver super mange film. Brett Ratner, han er sådan lidt sådan en, når man ikke sådan lige ved, hvordan man skal få lavet filmen, og man sådan har to uger tilbage til at skyde den i, så ringer man til Brett Ratner, så står han der. I det mindste er han ikke John Moore, i det mindste. Altså det er bare, man skal altid bare have Brett Ratner på speed dial, så kan man få sin film færdig. Altså, hvis de ikke kan få Brett Ratner, så får de fat i John Moore, og så går det helt galt. Hvad har John Moore, hvad han har lavet? Die Hard 5, blandt andet. Åh. Jeg havde glemt, der var en femmer. Tak skal du have. Ja, velkommen. Ja. Tak for lort. Brett Ratner skal lave Beverly Hills Cop 4. Ja. Brett Ratner, han er fandme en hack. Ja. Ja, det er ikke hans skyld. Ja. Jeg ved ikke, om det havde været bedre, trods alt ikke. Altså, det kunne næsten ikke være lavet dårligere. Altså den eneste film, han har lavet, der sådan har gode elementer, er Red Dragon, synes jeg. Men jeg synes stadig, Manhunter er en meget, meget bedre film. Ja. Og de der Rush Hour-film, de er kun ved at se på grund af Jackie Chan. Ja, og det er de jo ikke engang. Det er de jo ikke engang, fordi Jackie Chan er jo ikke engang sådan, altså de er jo ikke engang, det er jo ikke engang prime Jackie Chan. Det er jo meget fedt at se. Nej, men altså også han, dengang, at de lærte Rush Hour tilbage, hvad den helt tilbage fra 99, nu han ikke det. Der var han jo kommet med den der utroligt åndssvage interview, at han havde givet et interview på et tidspunkt, Brett Ratner, og så havde han sagt, at nu skulle Jackie Chan jo til at lave rigtige film nu. Som i, at det for Hong Kong, det var ikke noget værd. Når han kom til Hollywood, så var det rigtige film. Og siden den gang, der har jeg mistet alt respekt for Brett Ratner, altså, hvis jeg havde noget i forvejen. Ja. Nå, hej mere. Der er faktisk en fire på vej til. Ja, men der, hvad her er det? Chris Tucker skal også noget lave. Altså de sidste 15 år har han jo ikke lavet andet end Rush Hour-filmerne. Og han bliver jo tykkere og tykkere for hver gang. Men ham der har lavet Die Hard 5, har han overhovedet fået nogle nye film på sin kontrakt? Fordi... Det håber jeg ikke. Kæft, han er dårlig. Altså man kan jo se på hans filmografi, altså han er jo ikke ligefrem en, at han har lavet en film, der sådan set er ganske udmærket. Han har lavet, og det kan godt være, at det ikke er hans skyld, Behind Enemy Lines med Owen Wilson, den er udmærket, synes jeg. Den er heller ikke fantastisk da. Og så har han så lavet Max Payne, som er crap, og så har han lavet genindspilning af The Omen og genindspilning af Flight of Phoenix. Men for helvede, det også er det der, fuck, ja nu kommer vi til at snakke om dig her, men det der med, at Fox de så bare giver en af deres bedste action franchises. Sådan hack, altså fuck, man. Men det, man kan se, det er jo gået rimelig godt for Jay Courtney bagefter. Det må være en film, der vejer. Han er godt nok også nu, vi snakker om et hul i lærret. Han er godt nok, han er et kæmpe, altså han er en, ja, jeg ved ikke, kæmpe stor hul i lærret, kæmpe stor dør. Ja, han, ladeporten i lærret, for helvede. Fylder, kæft, han suger også. Sort hul i lærret. Han er jo med i Suicide Squad. Jeg ved det godt. Ja, det er jo. Men også som en af de mest åndssvage karakterer nogensinde, så det er jo faktisk fedt nok. Jeg håber, han dør hurtigt. En som dør. Hvad kan han? Han kaster med en boomerang. Okay. Han hedder Captain Boomerang, og det han kan, det er at kaste med en boomerang. Ja, så er han Australier, og så er han meget, meget racistisk. Men Jay Courtney er så også... Og han har nogle forskellige, han har nogle forskellige boomeranger, ligesom Hawkeye og Arrow. Han har forskellige pil. Og i den nye Suicide Squad serie, New 52, der dør han også. Han kommer ind og tænker, nu, jeg skal være den nye chef. Fuck jer alle sammen, jeg bestemmer. Og så de dør. De laver jo også i, hvad den hedder, Arkham Asylum-filmen. Er det ikke den? Assault on Arkham Asylum. Jo, jo. Tegnfilmen. Der er det jo også en af dem på Suicide Squad, der dør. Så det kan godt tænkes, at de gør det i filmen også, at der er en af dem, der dør. Det er jo det, der er det gode med Suicide Squad, det er, at der er bare en milliard forskellige skurke med, som bare dør fra højre til højre, så de bliver sådan lød på de her. Der er god udskiftning. Ja, og det er lidt sjovt, så det... Men det kunne være lidt fedt, hvis Jay Courtney han døde. Han er også med i Terminator, ja. Det er også igen en... Altså, det er også der de der billeder, man ser fra Terminator, hvor han er med, hvor han skal spille... Kyle Reese-figuren. Og han står om det der blank face, og ser ud som, han ikke rigtig ved, hvad han laver, og ved, hvor han er henne. Altså, ej, hvor han bare... Jeg forstår ikke, der er nogen, der nogensinde har hyret ham til noget som helst. Han skal spille Kyle Reese. En pumpet Kyle Reese. Derfor. Hvis man endelig skal sige et andet positivt om Jay Courtney... Så... Det kan man ikke. Jeg synes, han gjorde det udmærket i Jack Reacher. Altså. Ja, det er faktisk rigtig nok. Nå ja. Han spillede også over for en... Ham og Werner Herzog, de, det var et godt team. Han var så vanvittig en skurk, det var fandme... Han var den bedste ved den film. Æd dine fingre, æd den. Det er så sindssygt. Ja. Det var sej. Nå. Skal vi runde tøvelse af og alt muligt andet? Fire anbefalinger at gå ud fra. Hvis man, jeg vil anbefale elevatorscenen, den tager knap et minut. Den kan findes på YouTube. Den minder rigtig meget om elevatorscenen fra Drive. Ja. Og det kunne være fedt, at Mikey bare begyndte at stomp på en. Anbefale lige så, som jeg kan anbefale 2'erne og 3'erne. Jeg anbefaler, ligesom Christoffer nu har indset, så gå ind og se TMNT i stedet for, fordi det er en god tøjelsfilm. Jeg ved ikke, om mange blev skræmt af, at det var en animeret film, men det skal man bestemt ikke være. Eller se den gamle fra 90-91. Ja, den er så god. Ja, den er virkelig god. Jeg synes virkelig, den er god, og den holder faktisk stadig. Det er virkelig, det er sgu en god film. Den ligger også på Netflix, gør den ikke? Den har været det, i hvert fald, jeg ved ikke. Eller så ligger 203'en der i hvert fald, og de er også bare gode. De er så gode. Nej. Toren er ikke så dårlig, hvis jeg husker det. Det eneste er, at den blev bare så lidt børnevenlig. Ja. Teenage Mutant Ninja Turtles, The Movie, Netflix, Argentina, Brasilien, Colombia og Mexico. Jeg kunne faktisk rigtig godt lide... Så vil sige, heldigvis er der spansk lydspor også. Toren, det er The Secret of the Ooze, eller sådan noget, ikke? Ja, jeg kunne nemlig godt lide de der... Hvad hedder de der? Det var ikke Bebop Rocksteady, de hed noget nyt, for der skulle sælges noget nyt legetøj. Hvad var det, de hed? Hvad fanden hed det? Det var sådan, den ene var sådan en... den ene var sådan en speciel turtle, sådan en næse-turtle, og sådan noget. Nå ja. Snapping turtle, var det ikke det? Hvad var det, de hed? Jo. Oh. Ja, sådan en sten-agtig... De hedder Raser og Tukker. Raser og Tukker, ja, det er rigtigt, ja. Og der var jo faktisk rygt om, at træerne var jo meningen, at det er faktisk en ret spændende historie, men træerne, inden at der ikke var penge til det, så træerne, det skulle jo så være, at der skulle introduceres en femte turtle. Den glemte bror. Ja, det tror jeg lidt. I kan prøve at søge på den. Der findes nogle billeder af ham. Han ser sådan lidt speciel ud. Men der bliver introduceret en eller anden serie senere end Venus de Milo. Han hedder... Har han været med i tegneserien? Har han været Venus de Milo? Hvad var det, han hed? Han er her. Kirby, the fifth turtle. Han hed Kirby. Kirby. Han har sådan nogle knive og sådan noget, jeg ved ikke, jeg kan prøve at lægge det op. Han har sort, han er lidt ligesom Shredder. Han har sort pandebånd. Han ser ret cool ud. Men jeg synes, Tuka og, hvad var han hed? Tuka og... Raser, de var ret cool. Så var der også ham der, der var sådan en anden turtler, Slash, kan I huske den? Der var sådan en ond udgave af turtlerne. Det var, kan I huske Slash? Nej. Kun Guns N' Roses. Ja. Og han var ikke han var så meget tøffet. Han var også noget han er også sort, han er også sort pande, jeg ved det ikke pandebånd, men han var også ret cool. Der er også kommet en kvindelig turtle senere. Der var lavet sådan en live-action-serie, der var der en kvindelig turtle med. Live-action-serien er forfærdelig. Det var sådan lidt power. Ingen gang min knægt, jeg vil sige, min knægt ville ikke engang se den. Så dårlig var den. Vi sad og så noget af første afsnit, og han synes, det der, det er jo ikke turtles, sagde han til mig. Så sagde jeg, det kan jeg kun give dig ærligt. Hun hed, hvad fanden hed hun? Den er den femte turtle. Venus de Milo, det er du ret i. Milo. Ja, det er en kvindelig turtle. Ja. Hun har sådan lidt brystformer på skjoldet. Det var en Kasper. Det er altså bare weird på sådan en helt anden, jeg ved slet ikke, kan de så reproduceres, de der, hvis de så finder sammen, de der, men jeg ved ikke, det min mind er blown, altså. Det var det, de skulle have Joel Schumacher til at lave en turtles version. Ja, så kunne det være nipples på ja. Os. Ja. Ja. Ja. Så der har været mange idéer. Turtle action. Der har været mange idéer i den der turtle univers. Der var jo også den der kanin, den der Morten, du også læser den der. Usagi Yojimbo, ja. Men jeg ved ikke om hvor godt det vil jo så ja. Jeg elsker Usagi Yojimbo, men det er som tegneserie, men jeg ved ikke hvor godt han vil ved ikke hvor godt han vil blive taget imod i sådan et turtles univers. Det ved ikke, så skulle det have været i film 3 eller sådan et eller andet, fordi han løber jo rundt som sådan en ronin derovre i Japan. Men det er jo i en anden verden, det er jo en anden dimension, hvor alle mennesker er dyr, eller nogen, de fleste mennesker er dyr. Ja, der er også en flodhest og sådan noget, ikke? Jo, det er hans ærkenemesis. Og så i en af de første blade, der kommer der en, han har kæmpet sådan en stor slag, så kommer der en turtles igennem sådan en et sort hul, eller et eller andet igennem til den her anden dimension, og falder ind i det her slag, og så kæmper de alle sammen mod hinanden, og så bliver de lidt sure på hinanden, og kæmper mod hinanden, og så bliver han så hævet tilbage igen, og så går de sådan, og er lidt sure på hinanden, han går altid og tænker, det var ham der, den der skide træls turtles, og så møder de hinanden så igen lidt senere, det er lidt sjovt, den måde han er med på, men... Men ja, jeg tror ikke han passer rigtig ind i. Nej, jeg synes bare han var så sej i Turtles universet, men han er super sej og ja, vi kunne godt klare en Usagi Yojimbo film. Ja, spin-off måske, og så kunne de komme på besøg. Så skal det være Jim Henson turtlerne, fordi de har jo været i Japan en gang før. Ja. Det var jo de der billige udgaver, hvor man bare kunne se bunden slet ikke passede. Det var slet ikke i synk og sådan noget. Det var frygteligt. Det var så heller ikke Henson der var ind over der. Nej, der var Henson jo ikke ind over. Det var Tom Rupdorf, var det ikke det? Ham, der lavede noget Alien og sådan noget, er det ikke det? Hvis jeg husker rigtigt. Jeg tror, det var den billigste løsning, du kunne finde. Det var Brad Ratners, effektselskab. De er også bare, hvis du ikke kan få en film færdig, så ja. Nå, nu synes jeg, nu prøver jeg igen. Hej, skal vi... Nå, men der med Usagi Yojimbo, ja. Jeg er sikker på, at hvis man søger på et eller andet med Teenage Mutant Ninja Turtle porn parody, så er der sikkert også et eller andet spin-off der. Altså, jeg har lige fundet noget, og det er så ikke porn, men jeg har fundet et, hvor de sådan har lavet nogle anime-udgaver af alle turtlerne som kvinder. Det fungerer bare meget. Hvad søgte du på der, Christian? Jeg søgte på The Fifth Turtle, tror jeg, så dukkede de op, eller Female Turtle. Du skal bare søge fifth, på... The Fifth Nipple. Altså, jeg vil ikke anbefale den på nogen måde. Altså, men jeg vil anbefale, at man ser nogle af de, enten den første film, eller TMNT, eller dokumentaren. Og dokumentaren, den er i hvert fald også ved at se, altså. Mm. Fordi hvis man bare lige interesserer sig en lille smule for Turtles-universet, så efter man har set den, så får man lyst til at se endnu mere Turtles, altså. Ja, og hvis man kan huske noget af, af de der ting, det der fænomen, det virkelig var, så vil man også nyde den. Også at se, hvordan det startede det hele også, for den en rigtig eller gennemarbejdet dokumentar, synes jeg. Ja. Og hvis man vil se endnu mere, så kan jeg altså stadigvæk godt anbefale den der Nickelodeon tegneserie. Den har gået for et års tid eller to siden i tv, men tegnefilm, på de fleste tegnefilm, ja. Hvad er det for en af dem? Man kan låne den på de fleste biblioteker. Der lånte jeg en masse DVD'er. Er det den, der er jo kommet to nyere tegnefilmsserier? Er det ikke? Er det den nyeste? Jeg tror, det er en, som bare kører videre. Den er vel 5 år gammel eller sådan noget. Ja. Hvis der bare var et sted, man kunne slå sådan noget op. Nu skal vi se. Øj, Nickelodeons hjemmeside. Det fortryder jeg allerede ikke igen på den. Ja. Det er den eneste, man sådan kan få fat i af deres. Der er en tegnefilmserie fra 2003 til 10. På 166 afsnit. Og så er der en fra 12 til 15 på 66. Nu skal vi lige se. Billeder, show me some pictures. Jeg vil tro, det er den seneste. Jamen, så er det nok den seneste fra 12. Det er spændende podcast her. Det er det ikke det? By the minute. Det er den seneste. Det er den seneste. Det er den seneste. Det er den med de rigtige skuespillere. Den skal du ikke se. Den er også på en af Netflixerne. Og den er simpelthen... Den er virkelig ikke god. Ja. Er det der, hvor hende der er Venus de Milo med? Fordi du lige får jeg bare... Ja, det er den, hvor hun er med, ja. Bare for at se det. Bare for at se det, ja. Så langt nåede jeg ikke ind. Det er simpelthen det er ret forfærdeligt. Nå, nu slutter vi. Nu stopper vi. Nu! Se den. Perfekt film. Super. Turtle power! Det må være kultusen. Hvad vi skal se til... Ja, hvad vi skal se til næste gang, har vi ikke rigtig fundet ud af nu. Det håber jeg, vi finder ud af inden næste gang. Men ellers så... Jeg håber, det bliver lige så godt som den her film. Jeg glæder mig allerede. Det er svært. Det er svært at finde. Men vi kan jo begynde at kigge Michael Bay's. Jamen, vi har jo ikke set nogen Brad Ratner-film, faktisk. Nej, vi kan jo altid se den bedste X-Men-film, der er lavet. Ja, den første gode X-Men-film, der er lavet, mener du? Ja. Den eneste gode X-Men-film, der er lavet, det er den, han har lavet, ja. Nå, skal vi ikke sige, at det var nok for i aften? Så vil jeg ind og vaske mig, eller sådan et eller andet efter det her. Okay. Too many details, yes. Ja, jeg vil aldrig se den her igen. Nå, tak for i aften. Tak for i aften. Tak for i aften. Tak for i aften. Tak for i aften.